6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 13 september. Amsterdamse belasting om toeristen te ontmoedigen zou juist meer toeristen aantrekken. En Nederlanders gaan er bijna 7% op achteruit dit jaar, dat zegt het CBS. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De koopkracht van Nederlanders wordt dit jaar fors lager door de hoge inflatie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt het gemiddelde koopkrachtverlies op 6,8%. Aangekondigde loonsverhogingen zouden onvoldoende helpen. De koopkrachtdaling zette eind vorig jaar al in door stijgende energieprijzen en achterblijvende loonsverhogingen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden te besteden heeft. Schiphol verwacht ook vandaag weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat er veel minder beveiligers waren. Tientallen vluchten werden geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is onbekend. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat nog niet duidelijk is hoe de situatie vandaag wordt, raadt de luchthaven de reizigers aan goed de berichtgeving over hun vlucht in de gaten te houden. Jongeren met een beperking kunnen in langdurige geldproblemen komen door de ingewikkelde wetten en regels van de overheid. Daarvoor waarschuwt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De jongeren worden geconfronteerd met administratieve rompslomp, onzekere inkomsten en weinig toekomstperspectief. Hulporganisaties hebben vaak onvoldoende kennis om de jongeren te helpen, zegt de ombudsman. In Nederland wonen zo'n 2 miljoen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. De Oekraïnse strijdkrachten hebben sinds begin deze maand zeker 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen, heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Het gaat om gebieden in het zuiden en oosten van het land. Volgens het Oekraïnse leger zijn het afgelopen etmaal zo'n 20 dorpen en stadjes heroverd. Bij de operaties zouden veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. Volgens de VS is Rusland het gewonnen gebied rond Kharkov zo goed als kwijt. De moeder van de baby die in Ter Apel overleed wil het sectierapport hebben. Het kindje overleed 3 weken geleden in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Het Openbaar Ministerie ziet geen aanwijzingen voor een strafbaar feit en wil het sectierapport niet vrijgeven. De moeder mag het wel inzien, maar zij begrijpt geen Nederlands. Haar advocaat Richard Korver noemt de opstelling van het OM volkomen krankzinnig. Het weer dan. De dag begint bewolkt met kans op een buitje. Later vandaag klaart het op en blijft het ook droog. In het zuiden kan in de avond weer wat regen vallen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel iets koeler rond de 18 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Grote delen van Bangkok staan onder water. De afgelopen dagen heeft het extreem hard geregend in de Thaise hoofdstad en nieuwe buien zijn alweer op komst. Complete wijken van de miljoenenstad zijn daardoor ondergelopen. Correspondent Mustafa Margani vanuit Jakarta. Ja, hoe komt het dat de regen voor zoveel problemen zorgt? Is het daar trouwens ook regentijd nu? Ja, inderdaad. En rond deze periode is er altijd wel een hevige moezonbui hier en daar. Maar dit seizoen is het wel heel erg. En voornamelijk de afgelopen 2 weken. Er zou in de afgelopen 20 jaar niet zoveel regen zijn gevallen. In heel Thailand trouwens. Er zijn overstromingen in zo'n 17 provincies. Maar vooral in Bangkok levert het hele grote problemen op. Er valt zoveel regen dat de afvoer daar niet aan kan. En er is inmiddels bijna... er zijn van die wijken waar je permanent onder water staat. Drukke kruispunten staan vast. Mensen kunnen vaak het huis niet uit. Dat levert soms heel vreemde beelden op. Zoals in de ene wijk zag je dan een grafkist door de straten van Bangkok drijven. En in een andere wijk zag je dan bijvoorbeeld jongeren wakeboarden. Dus ja, het is heel bevreemdend op dit moment in Bangkok. Maar wat kan de overheid doen om burgers te helpen? Het eerste wat moet gebeuren is water uit de straten krijgen. Het Koninklijke Irrigatiedepartement probeert met pompen het water in kanalen te krijgen. Maar die zijn inmiddels zelf zo vol dat die op sommige plekken ook weer overstromen. Nou, het leger die heeft heel veel moeite met hun trucks om de overstroomde wijken in te komen. Om hulp te bieden. Dus mensen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Totdat het water wegstroomt. En alleen als het absoluut noodzakelijk is de deur uit te gaan. En dat is op zich wel weer ironisch, want veel oudere Thai die klagen juist dat de overstromingen ervoor zorgen dat ze voor het absoluut noodzakelijke de deur niet uit kunnen. Dus ja, het is nogal een ingewikkelde situatie op het moment. Maar ik kan me voorstellen dat de gevolgen voor de lokale economie heel groot zijn. Ja, ja. Er zijn op dit moment, even voor de duidelijkheid, geen gewonden of doden. Het is vooral de economische schade wat een enorm probleem kan worden. Niet alleen lokaal in Bangkok, maar landelijk, juist omdat het Bangkok is. Bangkok is het economische centrum van Thailand. Veel bedrijven, industrieën, die bevinden zich juist langs de waterwegen van Bangkok. Die kunnen dus heel veel onderlopen en behoorlijke schade oplopen. Die bedrijven die proberen zelf barrières op te zetten om het water buiten hun zaak te houden, maar dat lukt niet altijd. En ja, het absolute nachtmerriescenario dat ze hebben is wat er in 2011 gebeurde. Overstromingen die zorgden toen voor een schade van 38 miljard euro. Dat is 14% van het bruto nationaal product van Thailand. Nou, zo erg is het tot nu toe nog niet, maar ja, het regenseizoen duurt tot oktober. Want wat zijn de weersverwachtingen voor de komende dagen? Gisteren was weer eventjes een laatste enorme hoosbui. De komende dagen is het even wat rustiger. Maar ja, er zijn 23 wolkbreuken voorspeld tussen september en oktober. We hebben er nu pas 8 gehad. 8 wolkbreuken die tot nu toe enorm hebben huisgehouden in Bangkok en daarbuiten. Dus nog 15 te gaan die enorme hoeveelheid water boven Thailand zullen dumpen. Dus grote bedrijven die maken zich daar zoveel zorgen over dat ze misschien een productiestop willen inlassen. Nou, dat zou sowieso al veel schade opleveren. Dus of het nou zo erg wordt als in 2011, dat kan ik je niet vertellen. Maar de schade wordt hoe dan ook substantieel aan het eind van het regenseizoen. Dankjewel, Mustafa Margari vanuit Bangkok. Het is 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik erbij over wat er gisteravond zoal op radio en tv was. Hoe kijken de Russen naar de oorlog in Oekraïne? Daarover ging het in Nieuwsuur. Ruslandkenner Hubert Smeets heeft niet het gevoel dat Russen laaiend enthousiast zijn. Ze kijken een beetje weg, zei hij. Wegkijken is de manier voor heel veel Russen om zich te ontdoen van de last die deze oorlog voor hen met zich meebrengt. En dat is anders dan 8 jaar geleden, toen de oorlog begon in de Donbass. Toen was er wel enthousiasme. Dat enthousiasme kan je nu niet zien. Toch steunen de Russen Poetin nog steeds. Dat kan wel eens veranderen, zei Smeets. Bijvoorbeeld als Poetin mensen massaal gaat oproepen om te vechten in Oekraïne. Als er een echte mobilisatie zou gaan gelden, dan komt de oorlog naar Moskou. Nu kunnen ze gewoon kansarme jongeren uit de Caucasus of ver in Siberië kunnen ze bijna dwingen om contracten te tekenen als kanonnenvoer in deze oorlog. Maar een mobilisatie betekent dat de kinderen van de middenklasse in Moskou ook opgeroepen kunnen worden voor hun dienstplicht in Oekraïne. En dan komt het heel dichtbij voor de elite en de middenklasse in Moskou die op dit moment passief Poetin ondersteunt. Intussen is Oekraïne nog altijd bezig aan een tegenoffensief. Met succes. Oud-correspondent Geert-Jan Haan sprak in Jinek van een potentieel keerpunt in de oorlog. En hij noemde daar 3 argumenten voor. 1. Oekraïne laat zien dat ze de regie kunnen pakken en dat ze de regie hebben. 2. Het laat zien dat ze nu een kunstje flikken wat ze misschien in 2023 wel kunnen herhalen. En het 3e punt, die westerse wapens die wij leveren, die hebben nut. Die hebben zin. Mm-hmm. En ze kunnen dus eigenlijk een grote pleidooi indienen voor nog meer westerse steun. Juist. Ja, we hadden het gisteren in dit programma over een pand in Groningen dat roze is geverfd om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek. Het radioprogramma 5 Dagen kwam gisteravond live vanuit de monumentale boerderij van boer Boelo en zijn partner Annemarie. Ook dat pand is roze gemaakt. Om eigenlijk te laten zien aan de buitenkant wat er mis is aan de binnenkant. Want we zitten al 10 jaar lang in een proces van veel scheuren, verzakkingen. En aan de buitenkant is dat nooit te zien geweest. Ja. Maar door hem roze te verven proberen we dat dus aan de buitenkant ook zichtbaar te maken. Sommige scheuren in de boerderij zijn zelfs zo groot dat je er makkelijk met je vingers in kunt. Nou, je hand gaat tot je knokkels. Ja, ik heb redelijk grote handen en die gaan er best ver in. Ik ben tenslotte boer. Een boer die heeft over het algemeen wel dikke handen, maar... Ja, dit is in 10 jaar tijd ontstaan. 10 jaar geleden hadden we dit helemaal gerestaureerd, dit gedeelte van het huis. Ja. En sindsdien is het zo gaan scheuren. Dus het komt er ook op neer dat 10 jaar lang eigenlijk onze bouwplannen die we hadden met deze boerderij stil hebben gestaan. Ja. Arjen Lubach nam in zijn avondshow de Nederlandse talkshows op de hak. Die lieten volgens hem zo'n beetje iedereen aan het woord over het overlijden van koningin Elizabeth. Neem bijvoorbeeld de vrouw aan tafel bij Jinek die toevallig dezelfde hond heeft als de Queen. Is de liefde voor corgis net zo intens bij jou als dat het bij Queen Elizabeth was? Ja, ik vermoed van wel. Ja, ik vermoed van wel. Ik ken dat hele wijf niet, maar ik vermoed van wel. En dat is nu niet eens het grappige of het bijzondere aan dit verhaal. Het grappige of bijzondere aan dit verhaal is... jij deelt jouw hond, Erika, met jouw 88-jarige Engelse buurvrouw, Mrs. Dat, Harrison. Dat is wel heel bijzonder. Ze woont naast een oude Britse mevrouw. En dat was gisteravond dus op Radio en TV. Something Happened on the Way to Heaven. Een grote hit in 1990 voor Phil Collins. Gemeenten mogen hun eigen inwoners voortrekken bij het toewijzen van een huis. Het kabinet werkt volgens het AD aan een wetswijziging waardoor mensen die al in de plaats wonen voorrang kunnen krijgen bij een huur, maar ook bij koopwoningen. De voorrangsregel moet volgend jaar ingaan. Ook krijgen gemeenten meer vrijheid om huizen toe te wijzen aan mensen die een economische of maatschappelijke binding hebben met de plaats. Denk aan leraren of verpleegkundigen. De huidige wet geeft gemeenten al de mogelijkheid om een kwart van de huurwoningen aan hen toe te wijzen, maar het wordt straks de helft. Scholen die van minister Jetten hun energiecontract met het Russische Gazprom moesten opzeggen, betalen nu veel meer. Sommige scholen zijn 12 keer duurder uit, meldt het FD. Tot dusver heeft één organisatie laten weten daardoor acuut in financiële nood te komen. Welke organisatie wil de basisonderwijsorganisatie PO-raad niet zeggen. Vooral scholen met lage reserves komen in grote problemen. Ze moeten door de hoge energierekeningen hun onderwijsbudget verlagen. De schoolbesturen zijn met minister Jetten in gesprek over een oplossing. De voorpagina van de Volkskrant, een foto van een Oekraïense militair die met Russische mijnen aan het sjouwen is, gevonden in een heroverd dorp. Het leger zou gisteren opnieuw terrein hebben veroverd op de Russen in het noordoosten van het land. Inmiddels gaat het om 6000 vierkante kilometer volgens president Zelensky. Op sommige plekken zouden de Oekraïners al de Russische grens hebben bereikt, constateert de Volkskrant. Eigenlijk tot verbazing van de Oekraïense minister van Defensie, die zegt dat het offensief bij Kharkov beter ging dan verwacht. En bewoners van die bevrijde gebieden zeggen dat de Russische soldaten zich gehaast hebben teruggetrokken en materieel hebben achtergelaten, waaronder dus die mijnen. En ook weer veel aandacht voor Queen Elizabeth in de kranten. Gisteren was er een processie, een waken- en een herdenkingsdienst in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Op een foto in de Telegraaf is te zien hoe de hertog van Hamilton de Schotse kroon op de kist van de koningin plaatst. Onder toezicht oog van de nieuwe koning Charles, zijn echtgenote Camilla, prins Andrew en prinses Anne. Vooral dat prinses Anne erbij is, dat is bijzonder, schrijft de Telegraaf, omdat de waken vroeger alleen door mannelijke leden van de koninklijke familie werd gehouden. Ook daar modernisering. Dat is mooi. En het AD heeft alleen Charles en Camilla op de voorpagina. Op de troon, zou ik bijna zeggen. Het ziet een beetje uit zoals bij ons de troonrede, maar dat is het natuurlijk niet. De krant noemt het verrassend koninklijk, dit stel. En schrijft verder over een opmerkelijke oproep van de beheerders van de parken bij Buckingham Palace. Het is heel fijn als er bloemen worden gebracht, zeggen die beheerders. Maar van Paddington-beertjes en sandwiches met marmelade zijn er nu wel genoeg. Ja, dat hoorde ik, ja. Ja, verwijzen natuurlijk ook naar... Er werd zelfs op de televisie werd daar aandacht aan besteed. Ja. Laat die sandwiches thuis, als de oproep. Ja, want die worden daar neergelegd als eerbetoon aan de koningin. Zij heeft eerder dit jaar vanwege haar jubilee ook een filmpje opgenomen met het beertje. Inmiddels loopt het met die beertjes en die sandwiches bij Buckingham Palace een beetje uit de hand. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen, Simone. Ja, het ging mis op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij knooppunt Gooimeer. Er gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen, waaronder een vrachtwagen, die bij het ongeluk een lading betonblokken verloor. Er is momenteel slechts één rijstrook open en het zorgt voor flink wat vertraging. Daarom is het advies om te rijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dankjewel. Het zou een korte lockdown zijn in Shanghai dit voorjaar. Maar de aangekondigde 4 dagen bleken uiteindelijk 2 maanden. Nu, een paar maanden na de lockdown, krabbelt de stad er langzaam weer bovenop. Maar de littekens zijn nog vers. Sommige mensen kiezen ervoor de stad te verlaten, anderen blijven. Zag onze correspondent Sjoerd den Daas, die met een verse coronatest en groene QR-code afreisde naar Shanghai. Ja, dit was onze grapje, ja, right? Wat staat daar? The Hunger Games, Shanghai. There are no deliveries. Fight for your family. Zo was het, toch? Nou, we moesten niet echt vechten. Ja, maar voor de deliveries een beetje wel. Heel veel opstaan en proberen iets te krijgen. Meestal zonder succes. Ja. Ontbijttafereel bij de familie Baking thuis. Nederlands gezin hier in Shanghai met 2 jonge schoolgaande kinderen. Dus iedereen had 4 dagen voedsel voorbereid. En toen werd het opeens 8 weken. Dus toen mijn moeder en mijn vader gingen minder eten. Zodat wij meer voedsel konden hebben. Dus 1 wortel. Sla, een wortel en wat eieren. 2 aardappelen. Dit was misschien 150. Dat is zeg maar 20, 25 euro bijna. Ja. Het is iets na 6 in de ochtend, spitsuur in huis dus, nu de scholen voor het eerst sinds maart niet meer online zijn. De lockdown werd in juni al opgeheven, maar scholen mochten toen nog niet los. Nu na de zomervakantie dus wel weer. Dit is ik met mijn online les en daar is mijn kat. Online is nu dus weer helemaal offline. Vandaag vertrekt de schoolbus gewoon weer iets na zevenen. Ja, helemaal gewoon is het nog niet trouwens. Mondkapje op, nog steeds verplicht. Elke dag ook een PCR-test. Chinese schoolkinderen die we hier in de straat zien lopen ook met een QR-code om hun nek. Vergelijkbaar met het systeem dat volwassenen, ook wij dus, op onze smartphone hebben. Die wordt dan gescand ook bij een coronatest. Hallo! Hallo! Welkom. We spreken met Christine Pietersen, even verderop in Shanghai. Ze werkt bij Language One, geeft Nederlandse les hier. Ik vond het best wel moeilijk om zo lang thuis te zitten. Ik ook. En de kinderen zijn weer terug in het klaslokaaltje, maar het is wel een stukje rustiger geworden. Ja, ik start dit jaar met 22 kinderen hier op school. En vorig jaar waren dat er? Vorig jaar waren dat er bijna 2 keer zoveel. En het jaar daarvoor waren het er 3 keer zoveel. Ja, maar in totaal is het dus... Chinezen die de kans hadden, expats ook, hebben de stad tijdens of na die lockdown verlaten. Dat horen we in elk geval veel. Al zijn exacte cijfers daarover moeilijk te achterhalen. Ik kan me nog goed herinneren dat toen de lockdown dat we wisten dat de lockdown ging starten, dat we eigenlijk een beetje onderschatten wat de omvang ervan daadwerkelijk zou zijn. En dat we een beetje moesten lachen. Ook om hoeveel mensen anderen aan het kopen waren. Van kijk hun nou met 3 dozijn eieren. Alsof je dat nodig hebt. Nou, les geleerd, ja, die heb je dus nodig. Ja. Ik ben op een gegeven moment maaltijden ook over gaan slaan om ervoor te zorgen dat de rest in het gezin wel te eten had. Betekent dat dat jullie anders naar Shanghai zijn gaan kijken, of dat jullie ook verder kijken dan China of Shanghai nu? Wij ervaren op dit moment Shanghai nog steeds wel als een fijne stad. Het is nog steeds een mooie plek om te wonen met heel veel verschillende culturen die hier natuurlijk ook bij elkaar komen. Maar het neemt niet weg dat er wel heel veel dingen veranderd zijn. Vanwege het werk van mijn man en de mogelijkheid ook om terug te verhuizen naar Europa, hebben wij eigenlijk ook in samenloop met de omstandigheden van het afgelopen jaar toch wel besloten om te vertrekken. Ik wil eigenlijk ook niet weg van jullie. Ik hoop wel dat de Nederlandse lessen hier gewoon door kunnen gaan. We kijken nu dus ook naar mogelijkheden. Zou het zo kunnen zijn dat het hier online door anderen opgevangen wordt, of gaat het ons lukken om hier iemand nieuws straks te vinden? We hopen natuurlijk op het laatste. Zal ik je tas nemen of vraag je die zo? Terug hier aan de eettafel bij de familie Baking. Ziet vader Victor op dit moment nog geen reden om de koffers te pakken? Als ze gewoon naar school kunnen, of als er misschien een aantal dagen een lockdown is, dat kunnen we overbruggen. Maar wat ons echt nekte de eerste keer, was dat we niet wisten hoe lang het ging duren. Dus als ze op een gegeven moment zeggen, we gooien de scholen 1 oktober dicht, en je hoort het wel, dan komt er misschien wel een heroverweging. Een reportage van Sjoerd Den Daas over de nasleep van de lockdown in Shanghai. Het is 7:07. Het is heet op Aruba en Curaçao. Dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Maar dit jaar is er onder de bevolking veel discussie over de temperaturen. Moeten er bijvoorbeeld meer voorbereidingen getroffen worden, of is het juist allemaal wat overtrokken? Contact met correspondent Dick Draaier. Dick, hoe heet is het en is dat trouwens buitensporig? Ja, nou, gisteren tikte mijn thermometer in de schaduw 34 graden aan en vlak voor zonsondergang een graadje lager. En ik was afgelopen week op Sint Maarten, dat een echt zeeklimaat heeft, en daar was het lekker koud met 28 graden. Maar voor Curaçao en Aruba zijn temperaturen van 33, 34 graden niet echt buitensporig voor in ieder geval de maanden september en oktober, de heetste maanden van het jaar. De gevoelstemperatuur is wel een stuk hoger, tot boven de 40 graden soms, en dat heeft te maken met het ontbreken van wind op dit moment. En als die wind er wel is, dan komt die uit het vasteland. En daar zit op dit moment, bij Venezuela, vooral veel zachte en warme lucht. En doordat we aan het einde van het orkaanseizoen zitten, trekken verschillende weersystemen de wind bij ons weg, bij Curaçao, Aruba en Bonaire. En is het hier gewoon warmer dan de rest van het jaar. Ja, ik zei net al, er is dit jaar extra veel ophef over die hoge temperaturen. Waarom? Ja, de Curaçaose Meteorologische Dienst die heeft veel codes geel of oranje uitgegeven om te waarschuwen tegen extreme hitte. Nou gebeurde dat vorig jaar ook wel, moet ik zeggen. Maar nu hebben ook de scholen toestemming gekregen om eerder uit te gaan op basis van zo'n code. En dat is naar mijn weten nog nooit eerder gebeurd vanwege de temperatuur. Veel klaslokalen die hebben airco, dus ouders vragen zich af waarom kinderen dan naar huis gestuurd moeten worden. Ik sprak gisteren een moeder die daar niet van snapte en geconfronteerd werd met een dochter die opgehaald moest worden terwijl zij aan het werk was. Dat vinden mensen dan gewoon niet leuk. En mijn tuinman uit Jamaica die wilde zaterdag niet komen vanwege de hitte. En hij is echt wel wat gewend. Kortom, ja, iedereen is op de een of andere manier met het weer bezig. Er was zelfs een relletje over de weerman, begrijp ik. Waarom ligt dat gevoelig? Ja, de weerman van Aruba. Iedereen werd boos op die beste man omdat hij het allemaal wel mee vond vallen. Iedereen zat te discussiëren op sociale media en hij vond het wel meevallen. En ja, is eigenlijk gek, want we kijken nooit naar het weermannetje, omdat het weer eigenlijk altijd hetzelfde is hier op de eilanden, zonnig en droog. Maar in tijden van extreme houdt dus kennelijk iedereen die weerman toch wel een beetje in de gaten. En die rel had te maken dan met het feit dat Curaçao wel en Aruba geen waarschuwingen uitgaf voor extreme temperaturen. En dat vond men op Aruba gek, hè, omdat het weer op beide eilanden gewoon hetzelfde is. En ja, die beste weerman, ja, die vond het waarschijnlijk helemaal niet nodig, omdat het in deze maanden altijd zo warm is. Dus niet zo zeuren. Op sociale media werden mensen zo boos dat ze hem gingen uitschelden omdat hij geen Arubaan, maar een Curaçaoenaar bleek te zijn. Ja, die logica ontgaat me even. Behalve dan dat Arubanen iets hebben met Curaçaoenaars en omgekeerd. Hè? Net zoals Nederlanders met Duitsers. Als je het dan even niet snapt, kun je altijd de Duitsers de schuld geven. Of in dit geval de Curaçaoenaars. Dus ja, een beetje een storm in een glas water. En dat zei Dick Draaier, onze correspondent op Curaçao. Precies een jaar geleden was Mo vrijwel dagelijks te horen op de radio met haar hit, nummer 1 hit moet ik zeggen zelfs, Dat heb jij gedaan. Een paar dagen geleden bracht ze haar nieuwe single uit, die toch een stuk opgewekter van toon is, Blijf rijden. horen kijken. En de komende maanden is Mo ook live te zien op de Nederlandse en de Vlaamse poppodia. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Schiphol verwacht ook vandaag weer een piekdag. Gisteren ontstonden er weer lange rijen door een tekort aan beveiligers. Tientallen vluchten werden geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is onbekend. Jongeren met een beperking kunnen in grote financiële problemen komen door ingewikkelde wetten en regels, onzekere inkomsten en weinig zicht op een betere toekomst. Daarvoor waarschuwt de Nationale Ombudsman. De branchevereniging van de ouderenzorg tekent het integraal zorgakkoord voorlopig niet. De Actis-leden willen meer garanties van zorgverzekeraars. Het zorgakkoord zou op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Daarin staan over de zorg voor de komende 4 jaar de plannen. De Amerikaanse serie Succession heeft de Emmy voor beste dramaserie gewonnen. De HBO-serie over de familie van een mediaconglomeraat kreeg in Los Angeles de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs. De Koreaanse serie Squid Game van Netflix won 2 Emmys... voor beste hoofdrol en beste regisseur. En in Australië is een man van 77 gedood door een kangoeroe die hij hield als huisdier, meldt de Australische politie. Waarom de man het dier in huis had is onduidelijk. Kangoeroes kunnen agressief worden als ze zich in hun territorium bedreigd voelen. Ze kunnen hard met hun achterpoten trappen. Het weer, de dag begint bewolkt met kans op een buitje. Later vandaag klaart het op en het wordt 20 tot 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Al vroeg op de dinsdagochtend al een aantal problemen. Onder andere op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij afrit Almerepoort gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen, waaronder een vrachtwagen die bij het ongeluk een lading betonblokken verloor. Momenteel is er slechts 1 rijstrook open. Hou rekening met veel vertraging of kies ervoor om om te rijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dan heb ik ook nog een file te staan op de A28. Daar staat namelijk een auto in brand bij Elspeet. Hou rekening met 10 tot 15 minuten vertraging in beide richtingen. Ster. Opgeruimd staat netjes. Bij jou thuis en bij Mediamarkt. Daarom hebben we deze week sale met tot wel 50% korting op ons ruime aanbod van tv's, laptops, wasmachines en nog veel meer. Maar het aanbod verschilt per winkel en op is op. Dus ga snel naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl en vind de beste deal voor jou. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Er komen dit jaar naar verwachting zo'n 18 miljoen toeristen in Amsterdam overnachten. En dat is veel meer dan de stad eigenlijk zou willen. En daarom overweegt de gemeente een speciale overnachtingsbelasting om mensen te ontmoedigen. Maar volgens een nieuw onderzoek van ABN AMRO gaat zo'n belasting juist averechts werken. Stef Driessen is toerisme-specialist bij ABN AMRO en ook betrokken bij dit onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen, Hersimane. Ja, waarom werkt zo'n overnachtingsbelasting niet tegen de toename van het aantal toeristen in Amsterdam? Nou, wat je ziet is dat de drukte in de stad vooral veroorzaakt wordt door dagbezoekers. Dus dat zijn in de eerste plaats mensen uit de regio, maar het zijn ook toeristen die niet in de gemeente Amsterdam zelf overnachten, maar bijvoorbeeld in een Airbnb of in een hotel in de buurt, maar de stad wel bezoeken. Dus die mensen, het maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Die gaan daarna toch wel naar een andere stad. Ja, correct. Die raak je niet met dit type belasting. Terwijl er natuurlijk ook reizigers zijn die de stad juist wel graag ontvangt. Komen die dan nog wel met deze maatregel? Nou, en dat is een beetje de zorg die wij, hebben. De congresgangers bijvoorbeeld, die zijn enorm belangrijk voor de stad. Die leveren honderden miljoenen euro's leveren die op. Zijn belangrijk voor ook het vestigingsklimaat. Ja, die congresorganisatoren die plannen hun evenementen 1 tot 2 jaar vooruit. Dat betekent dus dat die moeten anticiperen op niet 1, maar 2 jaar van besluiten over die toeristenbelasting. Ja, ik maak me wel zorgen over, laten we zeggen, de aantrekkingskracht van de stad op dat type gast. En dat is nou juist het type gast wat zowel veel geld in het laadje brengt als weinig overlast veroorzaakt. Want wat was voor jullie de directe aanleiding om hierin te duiken? Nou ja, wat je ziet is dat het toerisme enorm snel herstelt na corona. En nou, de meeste mensen zijn daar blij mee. Tegelijkertijd zorgt dat ook weer voor discussies over toerisme en over overlast. Dus, en het klopt inderdaad dat het in bepaalde gebieden van Amsterdam enorm druk is. Daar moet ook iets aan gebeuren. De vraag is alleen of dat ja, met het sturen op een hogere toeristenbelasting voor alleen de hotelgasten in de stad, ja, of dat gaat helpen. En dat hebben we willen onderzoeken. Ja, en wij denken dus dat er andere methoden zijn. Want wat is nou die typisch overlastgevende toerist? Kunnen jullie dat schetsen? Nou, er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld door Eneus op het Wallengebied. En het zijn dus met name jonge mannen. Jonger dan 30 jaar. Uit Nederland en Engeland. Die voor de overlast zorgen. Ah, oké. Ook uit Nederland dus? Ook uit Nederland, ja, absoluut. En wat zijn dat soort types? Vrijgezellenfeesten, moet ik dan aan denken zelf? Groepen hebben de grootste impact, ja. Dus een groep gedraagt zich altijd wat baldadiger dan bijvoorbeeld een verliefd stelletje. Ja. Goed, de plek met de meeste overlast in Amsterdam is toch wel de Rosse Buurt. Verslaggever Christian Pauwen ging langs bij bewoner Els Iping, die zich mateloos stoort aan het gedrag van toeristen daar. De maandag was altijd de doodse stille dag. Nou, dat is al lang niet doodstil meer. We zitten hier in gewoon de drukte. Dus kan je nagaan hoe het is als de bezoekers komen vanaf donderdag. Dan kan je hier over de hoofden lopen. Els Iping van Burgerinitiatief Stop de Gekte. Is het echt zoveel erger geworden de afgelopen jaren? Nou, het is heel erg veel erger geworden. En het vreselijke is dat tijdens corona iedereen zei, nou, wat voor corona was, dat mag echt niet terugkomen. En nu is het erger dan voor corona. Kijk, hier zie je de dealers alweer staan, hè. Alles is terug. De straathandel, de drukte, de misdragende toeristen. En er is helemaal niks gebeurd eigenlijk. Het is alleen maar erger geworden. En erger worden, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Nou, drukker. Veel meer mensen. En het is nu nog vroeg, het is 10 uur. Maar om 11 uur, 11:30, 12 uur, dan worden ze helemaal vrolijk en ja, dan wordt er meer drank, meer drugs, wordt het alleen maar gekker. En dan willen ze allemaal wasted, get wasted. Hoe het 40 jaar geleden was toen ik hier kwam wonen, dat is echt onvergelijkbaar met nu. Toen hadden we natuurlijk wel ook de grote drugsproblemen van die tijd. Ja, er is elke keer wat anders. Hè? Ik ben al 40 jaar actief als buurt. Nou, dan weet u het als geen ander natuurlijk. Ik moet je blijven inzetten. Maar toen ik hier kwam wonen heb ik geleerd, als je op de Wallen loopt, mag je niet iemand die je kent gedag zeggen. Want je wordt geacht hier anoniem te komen. Toen kwamen hier gewoon Amsterdammers. Er is geen Amsterdammer meer hier. Dit zijn buitenlanders. Wij doen dit voor buitenlandse toeristen. Ze willen het allemaal zien. Ze willen een red light district. Vraag het aan iedereen die buitenlandse gasten heeft. Die zegt ja, ze willen allemaal even naar het red light district. Want kijk, daar achter je zitten die dames. Die willen ze allemaal even zien. Want dat heb je nergens. Wat wij zien is dat deze vrouwen een uithangbord geworden zijn voor de seksindustrie hier op de Wallen. Seks, drugs, imago, daar zijn zij het uithangbord voor geworden. Als wij de Wallenwacht lopen, zien we nergens dichte gordijnen, hoor. Die vrouwen die worden geacht in die ramen te staan, want iedereen wil ze zien. De Wallenwacht, u noemt het net al. Wat doen jullie met die club? Wij horen bij de Wallenwacht en wij spreken mensen aan die zich niet goed gedragen. Wij vinden als bewoners de mensenpoep op onze stoep, de kots in onze bloembakken. Wat bij een van onze mensen gebeurd is, die wilde op een zaterdagavond zijn huis in. Daar stonden allemaal jongens voor, feesten vieren. Die zei, mag ik mijn huis zijn? En die kreeg een klap voor zijn kop. Want ja, this is Amsterdam, man. Komt er niet echt doorheen, hè? Mensen heen dringen. Ja. We lopen hier even tussen de rode lichten door richting de Oude Kerk. We zijn het hart van de stad. Daar is altijd wat te doen. Daarom wonen wij hier. Dat houden wij van. We houden van reuring. En we kunnen ook heel veel hebben. Maar we willen niet dat onze buurt kapot gaat. En dat zei Els Ieping, bewoner van de Rossebuurt in Amsterdam. Terug naar Stef Driessen, toerisme-expert van ABN AMRO. U heeft meegeluisterd. Ja, je wordt hier niet bepaald vrolijk van. Het is erger dan voor corona. Maar welke opties werken nou wel als de gemeente Amsterdam toch wil proberen om die overlast door toeristen te bestrijden? Ja, nou, wat je in verschillende andere steden ziet, bijvoorbeeld in Barcelona of ook in Venetië, is dat de toegang tot bepaalde attracties of zelfs gebieden wordt begrensd. He, dus je zou kunnen denken aan in rekening brengen van entreegelden voor het Wallengebied. En dat is een maatregel waarvan de gemeente zelf in eigen rapportages heeft gezegd van nou, dat zou absoluut helpen bij het bestrijden van de drukte. En stiekem denk ik ook dat het kan helpen bij het bestrijden van de straatdealers bijvoorbeeld. Door gewoon meer geld te vragen, toegang te vragen voor de Red Light District? Nou, door in ieder geval het aantal passanten, hè, dus te beperken inderdaad op drukke momenten. Hoe kijkt de Amsterdamse Absoluut. Toerismesector eigenlijk naar dit ontmoedigingsbeleid van de gemeente? Want het gaat hen natuurlijk geld kosten. Nee, dat is het gekke. De meeste hotels hebben gewoon echt wel belang bij een leefbare stad. Mm-hmm. En wat je ook ziet is dat er bij toeristen een bereidheid is om te betalen voor een wat rustigere ervaring. Hè. Dus het is vooral zaak om het juiste type toerist naar de stad te krijgen. En nou ja, inderdaad dan ook daar een maximum op te zetten op bepaalde gebieden. Ja, en dan kan het heel goed samen gaan. En het toerisme is stiekem heel belangrijk voor de stad Amsterdam. Hè. Het levert 7 miljard euro aan toegevoegde waarde op. Nou, en even ter vergelijking, dat is 2 keer de economie van Suriname. Dus dat gaat echt om enorme bedragen. En tot slot zijn er andere steden die het wel goed doen, die er toch in slagen om tussen aanhalingstekens de juiste toeristen naar de stad te krijgen? Nou, ik vind Berlijn vind ik een heel mooi voorbeeld. Daar zie je echt dat hotels, gemeenten en inwoners samen maatregelen nemen om de leefbaarheid in de stad te borgen. En als er 1 oproep is waarvan ik hoop dat die blijft hangen, dan is het zoek die samenwerking. Want die hoteliers die willen dit. En ook voor hen is dit goed. Dus ja. Er is balans in de stad mogelijk, maar dat lukt alleen als je samen die juiste stappen zet. Dank. Stef Driessen, toerisme-expert bij ABN AMRO. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:12. Paus Franciscus vertrekt vandaag richting Kazachstan. De paus hoopte op een ontmoeting met de patriarch van de Russische Orthodoxe Kerk. Een vertrouweling van de Russische president Poetin, maar die ontmoeting gaat niet door. Hendro Munsterman is Vaticaan-correspondent van het Nederlands Dagblad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is bekend waarom patriarch Kirill, want zo heet hij, deze ontmoeting heeft afgezegd? Nee, dat weten we dus niet. Het is heel bijzonder dat hij niet komt, omdat Kazachstan, de Centraal-Aziatische Republiek, eigenlijk tot het kerkelijk territorium van Rusland behoort. Dus je moet je voorstellen dat zo'n Russische patriarch heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk onder zijn daar is hij het hoofd van. Maar bij de Russisch-Orthodoxe Kerk horen ook kerken in allerlei andere landen die tot de voormalige Sovjet-Unie hebben behoord. Nou, Kazachstan is 1 van die landen. En het is eigenlijk, hij is eigenlijk bij zichzelf te gast dan, in zekere zin. Nou, de paus gaat daar naartoe. En iedereen dacht van, nou, dat gaat vast in de coulissen van dat grote congres, want daarvoor gaat de paus daar naartoe. Er is een groot interreligieus congres voor de vrede. Gaan ze elkaar ontmoeten. En de paus heeft heel veel zin om de patriarch Kirill het zover te brengen dat hij zich iets van kritiek op Poetin kan, president Poetin kan veroorloven. Nou, hij heeft afgezegd en niemand weet precies waarom. Maar wat had de paus met hem willen bespreken? Wat stond er op de agenda? Nou, we weten dat Paus Franciscus en het is een hele Vaticaanse organisatie, met name de diplomatieke organisatie van het Vaticaan, heel erg druk is met de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Franciscus heeft een religieus lijntje lopen met Kirill. Dat lijntje is heel dun. Maar de paus heeft de indruk van, ja, als hij dat lijntje ook nog gaat doorbreken, blijft er helemaal niets aan communicatie over. En de paus is de overtuiging toegedaan dat deze oorlog alleen maar door onderhandelingen zal kunnen worden beëindigd. Dus wat zij ook maar, wat de paus ook maar enigszins kan doen om daarin iets verandering te brengen, dat wil die doen. Dus diplomatie is heel actief. En Kazachstan is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om dat te doen. Ze zijn niet op territorium van Rusland zelf. Ze zijn niet op territorium van het Vaticaan. Dus het zou een hele mooie plek zijn geweest om elkaar te ontmoeten. En dat zou dan de tweede keer zijn geweest, overigens, dat die twee kerkleiders elkaar ontmoeten. De eerste keer was in 2016. En dat was ook op neutraal gebied. Dat gebeurde op gebied van Cuba. Dus een Rooms-Katholiek land onder de invloedssfeer van Rusland, de voormalige Sovjet-Unie. Nou, daarom hoopten een heleboel mensen van, nou, misschien lukt het hier om een ontmoeting tot stand te brengen. En de paus is natuurlijk op dit moment een van de weinige morele autoriteiten ter wereld die er zijn. En daarom denkt men dat de paus een zekere invloed zou kunnen hebben op het Russische beleid via de Russisch-Orthodoxe Kerk. Ja, morele autoriteit. Maar toch, vanuit de Oekraïne klinkt ook kritiek op de paus. Een grote vraag is daar, waarom spreekt hij zich niet feller uit tegen Poetin? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. En dan zie je dus dat paus Franciscus twee petten op heeft. Of twee meters, als je wil. Dus hij heeft die diplomatieke pet op, waar hij dus altijd, omdat hij staatshoofd is, heel voorzichtig moet zijn en wil zijn ook. Er is een Vaticaanse traditie dat de agressor in een oorlog nooit bij naam genoemd wordt. Juist om dat lijntje van dialoog open te houden, om de vrede te kunnen bewerkstelligen of in ieder geval te helpen. En tegelijkertijd staat de paus natuurlijk heel uitdrukkelijk aan de kant van de aangevallen Oekraïne. Dat heeft hij ook meermalen gezegd. Heeft ook heel duidelijk gezegd, het wordt oorlog in de mond genomen, heel vroeg al, terwijl Rusland dat helemaal niet wil. Maar Oekraïne wil dat het sterker is. Oekraïne wil veel Oekraïners willen een veel sterkere uitspraken van deze paus. En dat gebeurt dus veel te weinig in de ogen van heel veel Oekraïners. Terwijl als je de uitspraken van de paus leest, is er geen enkele twijfel mogelijk over wat deze paus denkt. Maar diplomatieke taal is andersoortige taal dan politieke taal. Kijk, ja. Deze paus hoeft niet herkozen te worden over een paar jaar. Deze paus heeft geen verkiezingen voor zijn neus. Deze paus kan zich ook een zekere vrijheid veroorloven in de hoop dat die diplomatieke taal misschien iets bewerkstelligt. Ook als dat niet door Oekraïners en een heleboel andere katholieken die juist een hardere taal zouden willen, wordt begrepen. Oh, wat staat er verder op de agenda van de paus tijdens deze reis? Ja, dat is dus interessant, want hij gaat naar Nur-Sultan, dus de hoofdstad van Kazachstan, om voor een groot congres van interreligieuze leiders, of religieuze leiders, van verschillende godsdiensten. Er komen verschillende twee opperrabbijnen uit Israël, er komt groot imam uit Cairo, van de Al-Hazar Universiteit. Zo zijn er een aantal religieuze leiders die komen, een honderdtal uit 50 landen, en de paus is daar één van. En dit is de eerste keer dat de paus daar dit congres komt. Het is het 7e congres al. En het is echt de bedoeling dat deze religieuze leiders in Kazachstan proberen om de vrede steeds verder een paar stappen vooruit te brengen. Het is de 7e keer overigens al dat dit congres plaatsvindt. En de eerste keer gebeurde vlak na de aanvallen, terroristische aanslagen op de Twin Towers in New York. En het was heel bewust ook van de toenmalige president van Kazachstan, om te laten zien dat moslims ook aan de goede kant van de geschiedenis kunnen staan. Dus je moet je voorstellen, Kazachstan heeft maar 0,1% katholieken. Het stelt helemaal niks voor daar. Maar 70% van die bevolking is moslim. En deze moslimstaat wil laten zien dat religieuze tolerantie mogelijk is. Het is ook de enige staat, ja, bijvoorbeeld, waar met een grote moslimmeerderheid, waar christenen volledig zichzelf kunnen zijn. Waar hen geen strobreedte in de weg wordt gelegd. Dus in die zin is het ook een boodschap aan de wereld. Religieuze tolerantie kan echt. En het kan ook in landen waar moslims in de meerderheid zijn. Dank Hendro Munsterman, Vaticaan-correspondent van het Nederlands Dagblad. Nederlandse hotelkamers worden de komende maanden waarschijnlijk flink duurder. In de loop van volgend jaar zijn de prijzen weer hoger dan voor de start van de coronapandemie, staat volgens het FD in een jaarlijks rapport over de hotelsector. De kamers werden in coronatijd een kwart goedkoper, want ja, meer aanbod dan vraag. Naar verwachting zullen ze in 2024 weer bijna 15% duurder zijn dan in 2019. Amsterdamse hotels maken de grootste comeback. Nou, we hebben net nog gehoord wat het allemaal toe leidt. Ja. Die Amsterdamse hotels hadden ook relatief meer last van de reisbeperkingen door corona, omdat toeristen en zakenreizigers wegbleven. Maar een fractie van het drinkwater dat thuis uit de kraan komt, drinken we ook echt op, meldt Trouw. We gebruiken gemiddeld 128 liter drinkwater per persoon per dag. Maar 2% daarvan drinken we op, oftewel zo'n 2,6 liter. Een ruime liter daarvan komt terecht in bijvoorbeeld kopjes koffie en thee. De rest wordt gebruikt om mee te koken. Maar veruit het meeste drinkwater verdwijnt na gebruik in het riool. Drinkwaterbedrijven dringen er volgens Trouw daarom net als de waterschappen op aan om waterbewuster te gaan bouwen. Het zou volgens hem bijvoorbeeld slim zijn om regenwater op te vangen en te gebruiken voor toilet, was en schoonmaak. Omroep Zeeland heeft gesproken met de vier jongens die van zondag op maandag op een rotonde in Goes hebben geslapen. Volgens het COA waren het veilige landers, zoals die worden genoemd, en daarom kwamen ze niet in aanmerking voor noodopvang in Goes. En een taxi terug naar Ter Apel zouden ze hebben geweigerd. Maar zelf vinden de mannen dat de autoriteiten hen aan hun lot hebben overgelaten. We zaten hier in de regen. Ik ben gewond aan mijn vinger, zegt een van hen. Het was raining yesterday and it was cold and my finger. Like my finger, I have like 18 stitch. And they cannot sleep at night. We are staying here to the responsibles give us a solution. Because we have rights. Ja, we are refugees. Wij hebben ook rechten, wij zijn vluchtelingen, zeggen ze. Gistermiddag hebben de mannen de rotonde in Goes verlaten. Of ze daarna terug zijn gegaan naar het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat is onduidelijk. En Liane Den Haan waagt zich aan een nieuwe oudere partij, weet het AD. Ze zit nu in haar eentje in de Tweede Kamer na een afsplitsing van 50+. En nu is daar dus een nieuwe partij die senioren moet vertegenwoordigen. De naam is Goud Nederland. Goud Nederland, ja, moet ik even in mijn mond laten rondgaan. Ja. Liane Den Haan erkent in het AD dat oudere partijen de afgelopen jaren grossierden in ruzie en gedoe. Daar is ze zelf dus met die afsplitsing een voorbeeld van. Maar volgens haar is de behoefte aan zo'n belangenpartij voor senioren nog altijd groot. Ik wil deel zijn van een oplossingsgerichte, positief partij die niet populistisch is, zegt ze. En ik denk dat veel ouderen die behoefte delen. Den Haan lanceert haar nieuwe partij vandaag. Goud Nederland dus. En het staat dan voor goed ouder worden, goud in Nederland. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Al vroeg op de ochtend een aantal problemen. Om te beginnen op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij afrit Almere Poort verloor een vrachtwagen namelijk een lading betonblokken. Hierdoor is daar slechts één rijstrook open. Hou rekening met een zeer lange file van ongeveer 1,5 uur. Daarom is het advies ook om te rijden. Verkeer richting Amsterdam kan dat doen via Hilversum over de A27 en de A1. Dan heb ik ook nog een file staan op de A28. Er staat bij afrit Elspeet namelijk een vrachtwagen in brand. In beide richtingen heb je ongeveer 20 minuten vertraging, maar omrijden kan ook. Kies dan voor een route via Apeldoorn over de A1 en de A50. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Stop and stare. Boss Skaggs, een hit uit 1977. What can I say? Het is 6 minuten voor 7. 70 jaar geleden verscheen het eerste avontuur van Jip en Janneke in het Parool. Het meest iconische kinderduo inmiddels van Nederland. De boekjes over hen, geschreven door Annie M.G. Schmid en geïllustreerd door Fiep Westendorp, worden vandaag de dag nog steeds gelezen. Contact met Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent bij Trouw en podcastmaker van De Grote Vriendelijke Podcast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de boeken over Jip en Janneke worden dus nog steeds gelezen. Maar zijn Jip en Janneke nog net zo populair als vroeger? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb het gevoel dat er heel erg veel ouders die net ouder worden nog steeds Jip en Janneke aanschaffen of krijgen als kraamcadeau. Of je krijgt een rompertje met Jip en Janneke erop. Dat kan tegenwoordig ook. Kijk, er is natuurlijk inmiddels wel ontzettend veel meer aanbod voor kinderen. Dat is heel anders dan in de jaren 50. Ik denk ook dat hun populariteit daar voor een deel begonnen is. Dat er toen gewoon veel minder aanbod van kinderboeken was. En Annie M.G. Schmid toch iets maakte wat er gewoon eigenlijk nog niet helemaal in die vorm was. Ja, je had Ot en Sien van begin 20e eeuw. Daar schijnt ze het ook een beetje onbewust op gebaseerd te hebben. Er waren ook twee buurkinderen, net als Jip en Janneke. Maar ja, je ziet ook wel steeds meer ouders die zeggen, ouders van nu, die zeggen, Jip en Janneke is toch een beetje ouderwets aan het worden. Het doorstaat de tand des tijds niet helemaal. Want in hoeverre is het nu ouderwets als je die boekjes leest? Nou, ik ben er gisteren nog weer eens even doorheen gegaan. En ik heb ze ook voorgelezen aan mijn eigen kinderen. Ja, je komt gewoon veel oude woorden tegen. Weet je wel, Jip zijn bromtol is kapot. Er wordt veel pijp gerookt. En ze mogen sigaren gaan halen voor vader. En ze noemen hun moeder ook moeder. Weet je wel, dat is een beetje de toon. En verder zijn natuurlijk het zijn echt verhaaltjes uit de jaren 50. Hoewel Annie M.G. Schmid natuurlijk een heel vooruitstrevende en vrijdenkende vrouw was, kun je toch merken dat de man-vrouw patronen uit die tijd bijvoorbeeld wel echt hun weerklank kregen in die verhaaltjes. Jip is altijd net wat avontuurlijker dan Janneke. Hij mag de piloot zijn en Janneke die mag dan mee als mevrouw in het vliegtuig. Janneke die doet de poppenwas en Jip die mag wel heel even helpen, maar hij moet het wel heel netjes doen. Er is ook wel een verhaaltje waarin Janneke ook brandweerman mag zijn, dus het is ook niet zo dat het in elk verhaaltje zo is. Maar Jip die is op een gegeven moment ook wordt hij aangezien voor een meisje en dan roept hij van, maar ik heb toch een broek aan? Ja, dat is heel stereotyp. Zijn dingen die, ja, het is echt wel, ja, wij vinden dat nu inderdaad stereotyp. Toen was dat heel gewoon natuurlijk. En nu denken daar natuurlijk anders over. En zijn er ook boeken waarin die rolpatronen minder stereotyp zijn. Maar is het denkbaar dat deze verhalen ook nog worden aangepast aan de huidige tijdgeest? Of is het juist mooi dat het inderdaad uit die tijd komt en dat ouders zelf kunnen vertellen hoe de man-vrouw verhoudingen zijn veranderd door de jaren heen? Ja, ik zou voor dat laatste gaan, eerlijk gezegd. Het is toch natuurlijk een soort cultureel erfgoed en niemand verplicht je om het voor te lezen. Je ziet ook wel dat andere boeken uit het oeuvre van Annie M.G. Schmid veel meer overeind zijn blijven staan. Denk aan Pluk van de Pettenflat. Heb ik ook onlangs nog voorgelezen. Of Minouche. Ja. Nou, dat zijn boeken die zijn nu nog steeds fantastisch en daar is helemaal niks aan verouderd. Ik zou hier gewoon van zeggen van dit zijn verhalen uit die tijd. Je kunt ze best nog voorlezen hoor. En sommige ouders die draaien bijvoorbeeld ook de namen van Jip en Janneke soms om. Zodat Janneke eens een keer de stoerste is van de twee. Ja. Heb ik ook wel eens gedaan. Maar verder zou ik zeggen, joh, dit is gewoon werk van Annie M.G. Schmid uit de jaren 50. En laten we dat in de historische context zien. En natuurlijk zijn er, je kunt wel bepaalde kleine woorddingetjes aanpassen als die niet meer te begrijpen zijn. En je ziet natuurlijk ook kinderboeken waarin racistische dingen worden aangepast. Dat is bij Pippi Langkous bijvoorbeeld gebeurd. Nou, dat soort dingen, dat lijken me prima aanpassingen als dat in overleg met de erven gebeurt. Maar verder zou ik zeggen, laat het gewoon verhalen uit de jaren 50 zijn en geef er een kleine toelichting bij aan je kinderen van zo was dat toen. Dank Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Trouw. Over 70 jaar Jip en Janneke. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Jongeren met een beperking worden gehinderd door de overheid. En het zorgakkoord staat op losse schroeven. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Huisartsen en de ouderenzorg willen meer garanties en zetten daarom hun handtekening nog niet onder het integraal zorgakkoord. Volgens de ouderenzorgorganisatie Actis wordt er veel gevraagd van zorgprofessionals en zijn er reële tarieven van zorgverzekeringen nodig. Het zorgakkoord zou op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Daarin staan de afspraken over de zorg voor de komende 4 jaar. Alle betrokken partijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties, moeten het ondertekenen. Schiphol verwacht ook vandaag weer een piekdag. Gisteren waren er lange rijen doordat er te weinig beveiligers waren. Tientallen vluchten werden geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is onbekend. De luchthaven zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat nog niet duidelijk is hoe de situatie vandaag wordt, raadt Schiphol reizigers aan de berichtgeving over hun vlucht goed in de gaten te houden. Het Oekraïense leger heeft sinds begin deze maand zeker 6.000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen, heeft president Zelensky gezegd. Het gaat om gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. Volgens het Oekraïense leger zijn het afgelopen etmaal zo'n 20 dorpen en stadjes heroverd. En bij die operaties zouden veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. Minister van Justitie en Veiligheid Jesselgus vindt dat de democratische rechtsstaat compromisloos en vastberaden beschermd moet worden. Op een lezing gisteren uitte ze kritiek op het wokisme en mensen die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Jesselgus noemde ook het groeiende wantrouwen en anti-overheidssentiment in de Nederlandse samenleving. Voor het eerst is een raketlancering mislukt van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos van Amazon. Na ruim een minuut sloegen er vlammen uit de New Shepard, waarna de capsule aan parachutes naar beneden zeilde. De rest van de raket stortte omlaag. Er waren deze keer geen mensen aan boord. Blue Origin heeft 23 succesvolle ruimtevluchten gedaan, waarvan 9 keer met deze raket de New Shepard. Het weer dan, de dag begint bewolkt met ook kans op een buitje. Later vandaag klaart het op. In het zuiden kan in de avond weer wat regen vallen. Het is 20 tot 23 graden vandaag. Morgen iets koeler, rond de 18 graden. Hoe verloopt de ochtendspits? ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nou, de eerste files die er staan, die worden eigenlijk allemaal veroorzaakt door ongelukken. Zo zien we dat onder andere op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij afrit Almerepoort ging het mis. Er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Die verloor daarbij een betonblok. Momenteel is er slechts 1 rijstrook open en dat zorgt voor lange files. Het advies is om te rijden. Verkeer richting Amsterdam kan dat doen via Hilversum over de A27 en de A1. En er staat een vrachtwagen in brand op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Elspeet moet het verkeer op de vluchtstrook. Hou daar rekening met 15 minuten vertraging. Ster. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk. Tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar 1 prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste Bouwmarkt en Beste Bouwmarkt Webshop. Het NOS Radio 1 Journaal. Wetten en regels van de overheid zitten jongeren met een beperking in de weg. En daardoor lopen zij veel risico op langdurige financiële problemen. Dat concludeert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Goedemorgen, meneer van Zutphen. Goedemorgen. Ja, u heeft met veel jongeren gesproken die dit zo ervaren. Wat zijn voor hen de grootste knelpunten? We denken dat ze het allemaal zelf kunnen. Dat lukt niet. Ze hebben betere ondersteuning nodig. Ze hebben betere informatie nodig. Ze zitten met enorme administratieve lasten. Als ze willen gaan werken, dan moeten ze allerlei dingen invullen, verantwoording afleggen, waardoor werken niet loont. En ze willen dolgraag meedoen, maar dat lukt niet. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. En ze zijn ook te afhankelijk van de overheid geworden. Ja, omdat die regels zo ingewikkeld zijn. Heel veel wetten, heel veel regels, heel veel verantwoordelijkheid die er bij de jongeren wordt gelegd. Verantwoording afleggen, formulieren, dat moeten ze allemaal zelf doen. En daarom zeggen wij ook dat in dit geval de zelfredzaamheid ook voor deze mensen een illusie is. Dus de bureaucratie is veel te groot voor deze jongeren, waar ze mee te maken hebben. Zeker, dat maakt het extra ingewikkeld en extra moeilijk. Je ziet ook dat er onzekerheid is over het inkomen. Als ik ga werken, wat gebeurt er dan? Soms loont het gewoon echt helemaal niet. Ja, dat zijn onzekere factoren waardoor mensen juist van werken afgehouden worden, terwijl ze zo graag mee willen doen. Ja, we praten zo verder. Eerst het verhaal van Nick Bootsman. Hij is 27 jaar, woont in Dordrecht in een seniorenwoning en belandde in 2017 in een rolstoel. Hij is het roerend eens met de conclusies van het rapport. Ja, zeer zeker. Als je eenmaal een beperking hebt, dan raak je al heel snel verzand in een moeras van wetten en regels. En welke regeling is nou voor jou en waar moet je nou zijn? Dat is heel onduidelijk soms. U zit sinds 20ste in een rolstoel. Ja, ik had eerst ook al een ziekte. Alleen ja, toen kon ik nog gewoon alles. En dan kom je in één keer in een rolstoel terecht. En dan heb je een rolstoeltoegankelijk huis nodig. Dat is natuurlijk al mee te beginnen. En probeer maar eens een rolstoeltoegankelijk huis te vinden. Niemand die wist waar ik heen moest. Niemand die wist wie ik moest bellen. Woningcorporaties zeiden, we weten niet wat een rolstoelwoning is. Alle regels zijn anders. En zeker sinds die decentralisatie. Iedere gemeente heeft zijn eigen regeltjes. U woont nu in een seniorenwoning? Ik heb 2 jaar geleden heb ik urgentie gekregen, omdat ik toen uitstroomde uit een instelling waar ik helemaal niet hoorde te wonen. Maar ik woonde daar omdat er een toegankelijk huis was. En toen heb ik een urgentieverklaring gekregen van de gemeente Dordrecht. En het is dat ik door mijn vrijwilligerswerk bij de adviesraad WMO en Jeugd wist dat dit kon. Dat had ik gehoord van iemand. Maar anders had ik het niet geweten. En had ik nu nog in instelling gezeten. Wat zijn nou uw grootste ergernissen? Vooral dingen als dat, dan krijg je een beschikking voor huishoudelijke hulp en die is dan voor 2 jaar geldig. Maar ik heb een progressieve ziekte, dus ik word niet meer beter. Maar waarom moet je dan toch over 2 jaar weer tegen de gemeente alles gaan zeggen wat je niet kan en om te kijken of dat je niet vooruit bent gegaan? Nee, natuurlijk niet. Ik ga alleen maar achteruit. Dat zijn wel irritante dingen. En mijn eerste rolstoel die ik aanvroeg, dat was een rolstoel die woog 16 kilo en die kon ik niet zelf voortbewegen. Dat was een handbewogen rolstoel. Toen ik dan zei van, ja, maar ik kan hier toch helemaal niet zelf in rijden. Ja, maar je ouders kunnen je toch duwen? Dat soort opmerkingen. En dat laat echt zien in hoeverre het systeem mensen met een beperking niet begrijpt. Want je zit in een rolstoel, maar dat betekent niet dat je niet zelfstandig wil zijn. En u ervaart ook veel onbegrip. Het is onbegrip wat voortkomt uit geld willen besparen. Als jij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp aanvraagt, is het eerste wat zo'n consulent zegt, heb je geen ouders die dat voor je kunnen doen? Of mantelzorgers? Dan denk ik van, ja, maar hallo, mijn ouders zijn mijn ouders. Die moeten ook gewoon werken. Die kunnen toch niet hier het huishouden komen doen. Dat verstoort ook de relatie die je hebt tussen ouders en zoon, vind ik. Dit is de rolstoel. Nou, die functioneert wel. Ja, gelukkig wel. Behalve dat er dan nu een noodband om mijn band zit en dat mijn band van het weekend gescheurd is. Maar dat kan ook nog, bandenpech. Ja, heel vaak, gemiddeld. Want ik rijd best wel veel. En die banden zijn niet gemaakt op mensen die veel rijden. Want ze gaan er blijkbaar vanuit gehandicapten zitten maar binnen. Dus ik heb toch wel zeker 6 à 7 lekke banden per jaar. Allemaal regeltjes, wetten. Wordt u daar wel eens moedeloos van? Ik zelf niet zozeer, want ik ben zelf heel erg thuis in wet en regelgeving. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar niet thuis in bent, en dat hoor ik ook vaak zat van andere mensen, dat het één grote chaos is en dat het net een monopoliespelletje lijkt, waarbij je iedere keer teruggestuurd wordt naar start. Want u hoort verhalen van anderen. Ik hoor vaak zat van mensen dat het gewoon, ja, dat het gewoon chaos is. Dat ze gewoon niet weten waar ze heen moeten. Moeten we naar de sociale dienst? Moeten we naar het wijkteam? En ja, dat het gewoon een hele frustrerende situatie is waarin mensen niet weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp als ze dat nodig hebben. Er zijn gewoon te veel loketten. Ja, wat mij betreft wel. Wat mij betreft zijn er te veel losse loketten, losse wetten, losse regelgeving. Want voor sommige dingen moet je naar de WMO. Voor andere dingen moet je weer naar de wet langdurige zorg. Weer voor andere dingen moet je naar de ziektekostenverzekeringswet. En als jij jong bent, kan het ook nog zijn dat je naar de jeugdwet moet. Ja, dat is zo versplinterd. Wat mij betreft zou er gewoon één centraal loket moeten komen waar je jezelf aan kan melden voor hulp en ondersteuning. En dat zij je dan doorverwijzen naar de juiste regelgeving, maar dat je dat niet zelf uit hoeft te zoeken. En dat proberen ze wel, maar tot nu toe hoor ik dat het nog best veel gedoe is en kastje naar muur verhalen, helaas. En dat zei Nick Bootsman, meegeluisterd heeft de nationale ombudsman Ranier van Zutphen. Veel kastje naar de muur verhalen, die hoort u ook regelmatig? Ja, dit verhaal is precies wat wij in ons rapport opschrijven. Hè. Mensen die niet weten waar ze heen moeten of worden doorgestuurd naar het volgende loket, van loket naar loket, dan niet het goede antwoord krijgen en uiteindelijk toch zonder hulp achterblijven. Maar hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Ja, het is een algemeen patroon, zou je bijna zeggen. Hè. Er zijn heel veel regels, heel veel instanties. Wat mij het meeste stoort, wat ook in dit verhaal naar voren komt, mensen met een beperking die langdurig de rest van hun leven met die beperking zullen leven, moeten toch ieder paar jaar of ieder jaar of iedere twee jaar aantonen dat ze die beperking hebben. Dat is erg belastend en ook wel, vind ik, af en toe, nou ja, niet menselijk, hè, om zo met iemand om te gaan van wie je weet dat hij die ondersteuning van die overheid nodig heeft. Dus het is versplinterd, het zijn te veel regels, het zijn te veel wetten, het is veel te veel uit controle georganiseerd in plaats van uit ondersteuning dat deze mensen gewoon mee kunnen doen. En de drang om geld te besparen staat vaak voorop, als ik meneer Bootsman zo hoor. Ja, dat viel mij ook op. Hè. Dat zijn we ook tegengekomen. Hè. Dat het toch wel een soort van afknijpende, knieperige overheid is. Terwijl de idee is, we moeten deze mensen mee laten doen, want dat is goed voor de samenleving, ook goed voor deze mensen. Maar als je dan kijkt dat het gaat over tientjes, hè, dus je gaat dan werken. Ja, we hebben ook verhalen opgeschreven in ons rapport van iemand die gaat werken, wordt er €50 per maand misschien beter op. Maar uiteindelijk kiest om vrijwilligerswerk te doen, want dan mag je €180 houden. Dus er zitten ook een heleboel rare, idiote kronkels in die wet en regelgeving die het voor de mensen echt heel ingewikkeld maakt. Ja, Nick Bootsman zegt er moet één loket komen. Is dat een goed idee? Ja, ik vind van wel. Ik heb dat een paar jaar geleden al gezegd op een groot congres, waarbij zeiden van hoe moet de overheid zich nu gaan ontwikkelen in de komende jaren. En dat ene loket vond ik echt heel belangrijk. En als er zoveel regels zijn en zoveel verschillende manieren waarop je je moet verantwoorden, dan heb je echt je ondersteuning nodig. En dan moet er één plek zijn waar je die kan gaan halen. En dat is dat ene loket. Ik ben het daar heel erg mee eens. Ja, dat klinkt heel goed, één loket. Maar als je kijkt naar de moerassen van het moeras van wetten en regels waar mensen nu in zitten, hoe kan je dan in hemelsnaam komen tot één loket? Is dat wel te realiseren? Nou ja, al was het maar, laten we beginnen met gewoon bij de gemeente waar iemand woont. Eén plek, daar ga je naartoe. Daar is iemand die je kan ondersteunen. Wat erg belangrijk is, is dat je een echte, wat het heet, cliëntondersteuner krijgt. Dus iemand die met jou onafhankelijk kan kijken, wat heb je nodig, waar moeten we zijn. Dat is al een eerste belangrijke stap. En die gemeente moet dat wat mij betreft echt goed voor hun inwoners organiseren. En dan hoef je niet zelf allemaal uit te zoeken, hè, zoals het net werd verteld in de reportage. Maar dan is er iemand die kan je daarbij ondersteunen. En dan ben je al een heel eind op weg. En idealiter, het allerliefste zou ik gewoon hebben, minder ingewikkelde regels, minder verantwoording in de zin van iedere maand een formulier moeten invullen. Maar het simpel en goed organiseren. Controle is prima, maar het gaat in dit soort situaties dat mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen, ook in de arbeidsmarkt. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit rapport niet weer in een la bij de overheid belandt? Ja, dat is natuurlijk de kunst die de ombudsman moet beheersen. Hè. Zorgen dat het niet verdwijnt. Dat doe ik door te zeggen tegen al die belangrijke departementen en tegen de gemeente, denk erom. Ik heb nu een aantal aanbevelingen gedaan. Die zijn heel duidelijk in het rapport. Ik kom binnenkort bij jullie langs. Ik wil weten wat je ermee gaat doen. Alleen maar tegen mij zeggen, goh, weer zo'n mooi rapport van de ombudsman is niet genoeg. Ik wil dat je doet wat ik aanbeveel. En als je dat niet wil, zul je het me echt goed moeten uitleggen. En dat laat ik weer bekendmaken. En dat iedereen weet wat de ontwikkelingen zijn en of de overheid wil luisteren naar deze aanbevelingen die wij doen op basis van de gesprekken met de mensen die het aangaat. Ik verzin ze niet, maar ze zijn opgeschreven en ze zijn gemaakt aan de hand van de echte verhalen van mensen in Nederland. Dank u wel, Ranier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Het is 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv? Nou, aan tafel bij Jinek zat VVD-minister Jessel Gus, die gisteren de jaarlijkse HJ-schoollezing gaf. En ze zei dat politici te veel bezig zijn met de systemen en te weinig met de mensen. Dat zie je bij de toeslagenaffaire, dat zie je bij Groningen. Dat we vervolgens dan los lijken te zingen van wat mensen daadwerkelijk meemaken. Dus het proces is dan belangrijker dan de burger. Dan en dan duurt het veel te lang totdat dat weer bij elkaar getrokken wordt. En dat heeft er ook mee te maken dat gewoon te lang dan niemand verantwoordelijkheid neemt. Jessel Gus vindt dat politici beter moeten uitleggen wat ze doen. En ze moeten eerder hun fouten toegeven. Ja, we zijn allemaal mensen. Kijk, als je bewust iets doet wat gewoon echt niet deugt, daar heb ik het nu niet over. Maar fouten waarbij je zegt, dit had gewoon anders gemoet. Of ik zie het nu anders. Of ik wil eigenlijk... Dat ga jij in ieder geval met jouw eigen handelen doorbreken. Door hoe je erover zit. Nou ja, ik zit al zo in de politiek. En ik zal dat in ieder geval zo doorzetten. En ik hoop ook dat ik de kans en de gelegenheid krijg om dat ook op die manier te gaan doen. Ja. Het kabinet werkt aan een plan om mensen te helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat is mooi, zei voorzitter Marco Florijn van de Vereniging van Schuldhulpverlening in Nieuwsuur. Maar het is wel aan de late kant. Want ook wij zien hele andere groepen komen. Middeninkomens die voorheen eigenlijk helemaal niet bij ons zaten. Dan heb ik het over een moeder die twee kinderen heeft en de energierekening maal 6 ziet gaan. En denkt van, goh, hoe krijg ik dit nog rond? Moet ik nou ook naar de voedselbank? Dat had ze nooit verwacht. En dat zien we nu aan de lopende band bij ons. En het werd steeds erger. Tot er nu gelukkig aandacht ook vanuit het kabinet breed is. Maar ja, het is wel erg laat. Het kabinet komt dus met een regeling om mensen te helpen die in de problemen komen. Florijn is benieuwd voor wie die regeling dan precies gaat gelden. Nou, ik weet niet of de bakkerij om de hoek die met explosieve rekeningen te maken heeft hier ook bij zit. Ik weet ook niet of de middeninkomens die misschien nog niet nu al bedreigd worden met afsluiting, maar op allerlei andere manieren enorm aan drukken zijn en misschien weer heel andere schulden maken, of die ook geholpen zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Voor de tweede keer in ruim een week is Canada opgeschrikt door grof geweld. In de omgeving van de stad Toronto is op klaarlichte dag een politieagent gedood bij een serie schietpartijen. En het kwam ook hard aan bij zijn collega's. We doen er alles aan om de familie van deze agent te helpen, zegt een politiewoordvoerder bij CTV News. I committed to his family that they will have the full support of the Toronto Police Service every day going forward. This is devastating news for his family and for all members of the Toronto Police Service and our entire policing community. De verdachte schoot eerst om zich heen, sloeg toen op de vlucht in een auto en schoot 2 uur later in een andere stad weer om zich heen. Uiteindelijk kwam hij zelf om bij zijn arrestatie. En vorige week nog staken 2 broers 10 mensen dood in de Canadese provincie Saskatchewan. En dit soort incidenten zijn normaal gesproken zeldzaam in Canada. De Pakistanse autoriteiten proberen met man en macht een belangrijke elektriciteitscentrale te beschermen tegen zware overstromingen. Daarover schrijft de Britse krant The Guardian. De centrale staat in het zuiden van het land, een van de zwaarst getroffen gebieden door het water. En de centrale regelt de stroom voor miljoenen Pakistanen. Het leger is druk bezig een dam te bouwen rond de centrale. De komende dagen gaat er waarschijnlijk nog veel meer regen vallen. En door het noodweer zijn er al 1400 mensen omgekomen. Huizen, wegen en oogsten in Pakistan zijn verwoest. De schade daar loopt in de tientallen miljarden dollars. Privévliegtuigen liggen onder vuur in Frankrijk. De radicaal linkse partij LFI wil zelfs een verbod op privéjets, meldt de krant Le Figaro. De partij komt met een wetsvoorstel waarmee de Franse regering wordt opgeroepen om per volgend jaar een einde te maken aan deze volgens de indieners ultravervuilende manier van vervoer. Alleen voor medische vluchten en vluchten van nationale veiligheid zou er dan een uitzondering gemaakt mogen worden. Nou, de kans dat het verbod op privéjets van LFI het gaat halen is niet groot. Maar de Franse minister van Transport heeft eerder wel laten weten wat te zien in meer regulering van privéjets. Bijvoorbeeld via extra belastingmaatregelen. En het was afgelopen nacht onze tijd weer tijd voor de Emmys, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Deze serie won de felbegeerde prijs voor beste dramaserie. En de Emmy goes to... This is amazing. Succession. We are incredibly grateful to have this. It's a wonderful honor. This group is extraordinary. So many thanks. Yeah? Ja, dank van het team van Succession. Die won de prijs dus voor beste dramaserie. Een serie die draait om de machtsstrijd binnen de familie Roy. Eigenaren van een wereldwijd mediaconglomeraat. Ja, het is een geweldige, toevallig geweldige dat jij in een interview hebt gezegd dat het jouw favoriete serie is. Een fantastische serie. Wat is er nou zo mooi aan? Nou, het is een geweldige combinatie van comedy, drama, geweldig acteerwerk, mooie verhaallijnen. Ik zou echt, als je het nog niet hebt gezien, ben ik jaloers. Want dan heb je nog heel veel moois, moois voor de boeg. Ik kan het bevestigen, ik heb hem ook gezien, inderdaad, denk ik, een terechte winnaar. Andere winnaars waren Ted Lasso, dat is een sportcomedy-serie. Ja, dat is sowieso een mooie combinatie. Die dus ook de prijs voor beste comedy in de wacht sleepte. En The White Lotus haalde de meeste Emmys binnen. Dat is een serie, een murder mystery, dat zich afspeelt op een luxe resort op Hawaii. Ook erg goed, trouwens. White Lotus. Tim Schaap, kijk jij White Lotus? Nee, niet gezien. Goeie tip. Nee. Ja, hoe is het op de weg? Ja, het was even spannend, want wat zou toch de file worden met de meeste vertraging? Het is de A6 geworden vanuit Lelystad naar Muiden. Komt omdat bij Almere Poort een vrachtwagen een betonblok is verloren. Hierdoor is slechts één rijstrook open. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele ochtendspits. Daarom het advies om de weg te mijden. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En op de A28 nog altijd een file vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want bij Elspeet staat een vrachtwagen in brand. Daar moet het verkeer over de vluchtstrook. En heb je een kwartiertje vertraging. Het is 8:10. We gaan het hebben over sport, voetbal. Ajax speelt vanavond in de Champions League een uitwedstrijd tegen Liverpool. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de kansen voor de Amsterdammers? Ja, die worden wel heel groot gemaakt door heel veel mensen. Alsof Ajax een soort topfavoriet is in deze wedstrijd. Dat gaat mij persoonlijk wat te ver. De kansen liggen er zeker, want Liverpool is niet in goede doen, zoals iedereen dat noemt. Maar 2 wedstrijden van de 6 gewonnen in de eigen competitie. Vorige week ruimschoots 4-1 verloren van Napoli. En vooral de manier waarop deed de wenkbrauwen een beetje fronsen. Want het elftal leek erg uit elkaar te vallen. Trainer was ook, die Jurgen Klopp, echt een hele goede trainer. Maar die was het ook een beetje kwijt na afloop. Kortom, nou, Ajax al zijn wedstrijden gewonnen. Maar ja, je moet dat toch ook wel even in verhouding zien. Want die Nederlandse competitie ten opzichte van die Engelse competitie is een heel ander verhaal. En ook de Rangers was een heel ander verhaal. Kortom, het is ook de eerste echte internationale test voor Ajax. Wat zo graag wil meedoen in Europa, aan de bovenkant van Europa. Nou, dat kunnen ze vanavond laten zien. Het is een mooi moment om Liverpool te treffen. Ajax heeft veel meer kansen, denk ik, dan we een paar maanden geleden zouden hebben gedacht bij die wedstrijd. Maar dat het een gemakkelijke wedstrijd wordt, dat niet. Prachtige ambiance. 2 jaar geleden zat er nog niemand door de corona, uiteraard. Maar nu zit dat stadion helemaal vol. En dat Liverpool zal getergd zijn. En dat heeft een heel aardig elftal, hoor. Dus wat dat betreft is het ook gewoon een wedstrijd om je op te verheugen vanavond. Laten we dat maar eens gewoon doen. Zijn er verder nog opvallende wedstrijden? Nou ja, het is nog een beetje het begin, hè? Dus de beslissingen vallen nog helemaal niet. Maar toch Bayern München tegen Barcelona. Een aantal opzichten. Lewandowski keert terug in München. De man die München zoveel plezier gebracht heeft. Ben ook heel benieuwd hoe die ontvangen wordt daar. Nu dus net in dienst van Barcelona. Barcelona weer wat meer kleur op de wangen. Afgelopen jaren een paar keer echt afgedroogd door München. Dus daar wordt ook wel naar gekeken. Hoe staat Barcelona er nou werkelijk voor? En vanuit Nederlands perspectief mogelijk 4 Nederlanders op het veld. Ik denk dat er maar eentje start. De Ligt. Bij Bayern München ga ik vanuit. Gravenberg komt denk ik helemaal niet in het stuk voor vanavond. En bij Barcelona verwacht ik ook Depay niet op het veld, maar De Jong nog wel ergens als invaller. Kortom, een heleboel redenen om ook die wedstrijd een klein beetje in de gaten te houden. Goed, en dan de doping in het voetbal. De dopingautoriteit heeft aangekondigd dat de controles in het voetbal strenger gaan worden. Hoe zit dat? Nou, Vincent Egberts, dat is dus de voorzitter van de dopingautoriteit. Die heeft gezegd dat het hele systeem moet worden opgeschud. Tot nu toe werd er geloot, al helemaal aan het begin van het seizoen, bij welke 100 wedstrijden de controle was. Dus je wist nu al, bij wijze van spreken, dat je in juni gecontroleerd ging worden. Het is een heel merkwaardig systeem. De voetbalbond financierde dat ook zelf, die 60.000 euro. Voetbal gaat er erg prat op van, bij ons komt geen doping voor. Het is absoluut een feit dat het aantal gevallen wat in de voetballerij betrapt wordt, zeg maar, aanzienlijk lager is. Wat niet wegneemt dat we hele bekende voetballers hebben gezien. Onana is nog de laatste, weet je wel. Die had toen de plaspillen van zijn vrouw per ongeluk van het nachtkastje gehaald, was zijn verhaal toen. Maar dat geeft toch ook wel aan. En deze man heeft gezegd, ja, we gaan daar helemaal mee ophouden met dit systeem. We gaan gewoon net als bij andere sporten onaangekondigd. We gaan mensen controleren. Kan ook na trainingen zijn. We wedstrijden zoeken we zelf uit. En de man komt van de marechaussee. Zei ook, we gaan het op basis van intelligence doen. Nou, wat is dat dan? Je gaat toch een beetje naar een aantal zaken kijken. En optellen. En dus eigenlijk ook kijken waar je misschien een wat grotere pakkans achter hebben dan dat je dat tot nu toe deed. Dus er komt ook een wat meer systeem en een wat gerichtere controle. Ze gaan het ook zelf financieren. Kortom, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het wordt eindelijk een beetje volwassen. En ja, of dat het aantal gevallen wat betrapt gaat worden in de voetballerij gaat doen oplopen, dat is de vraag. Nogmaals, de voetballerij zelf gaat er heel erg prat op van, bij ons komt dat bijna niet voor. Anderzijds, overal waar topsport is en waar veel geld op de loer ligt, worden middelen ingezet die niet helemaal te tolereren zijn. Dus het zou mij niet verbazen, als het internationaal ook wat beter wordt aangepakt, dat ook in voetbal wat dat betreft de pakkans wat groter wordt, om het maar zo te zeggen. We zullen het zien. Dankjewel, Tom van het Hek. Old Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. Na 14 jaar blijft het een fijn plaatje. Alain Clark, Father and Friends. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Jongeren met een beperking kunnen snel in grote financiële problemen komen. Daarvoor waarschuwt de Nationale Ombudsman. Het komt volgens hem door ingewikkelde regels, onzekerheid over de inkomsten en weinig zicht op een betere toekomst. En hulporganisaties hebben vaak niet genoeg kennis om deze jongeren te helpen, zegt de ombudsman. Het integraal zorgakkoord staat op losse schroeven. Huisartsen en de ouderenzorg willen meer garanties en gaan daarom hun handtekening nog niet zetten. Het akkoord zou op Prinsjesdag moeten worden gepresenteerd. Er staan afspraken in over de zorg voor de komende 4 jaar. En zometeen meer hierover in de uitzending. Schiphol verwacht ook vandaag weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat er te weinig beveiligers waren. Er werden vluchten geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is nog niet bekend. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. De moeder van de baby die in Ter Apel overleed wil het sectierapport hebben. Het kindje overleed 3 weken geleden in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie waren er geen aanwijzingen voor een strafbaar feit. De advocaat van de moeder wil dat onafhankelijk laten controleren, maar hij mag het sectierapport niet inzien. En in Australië is een man van 77 gedood door een kangoeroe die hij hield als huisdier, meldt de Australische politie. Waarom de man het dier in huis had is onduidelijk. Kangoeroes kunnen agressief worden als ze zich bedreigd voelen. Ze kunnen hard met hun achterpoten trappen. Gaan wij naar het weer. Weerplaza, Roos-Marijn Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel het maar. Ja, kan ik gewoon beginnen? Ja, je kan gewoon beginnen. Er valt momenteel nog een klein beetje regen in het noorden van het land, maar dat trekt geleidelijk weg naar het oosten. En ook in het uiterste zuiden van Limburg valt momenteel wat regen. Er ligt een regenzone boven België en daar krijgt het zuiden van het land later vandaag mee te maken. En dat zorgt voor best een grote tweedeling in ons land. In het zuiden blijft het vandaag overwegend bewolkt, met dus vooral in de namiddag en avond intensiverende regen. Terwijl in het noorden is steeds meer ruimte voor de zon. Daar wordt het zo'n 20 graden, in het zuiden zo'n 22 of 23 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Best een groot verschil dus, en dat houdt vanavond en komende nacht ook nog stand. In het noorden zijn er dan opklaringen, koelt het af naar een graad of 10, en in het zuiden blijft het dan bewolkt en regent het nog een tijd stevig door. Zo'n 20 tot 30 millimeter neerslag in die regio, in de meeste extreme verwachting. Dus best grote verschillen vandaag. En hoe zit het morgen? Morgen dan blijft die regenzone een beetje slepen boven het zuiden van het land. Ook morgen dus nog een regenachtige dag in die hoek. In het noorden dan juist weer droger en ook weer ruimte voor de zon. Maar door die aanhoudende noordenwind gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. En morgen dan wordt het maximaal maar 20 graden. Dankjewel. Van weer naar verkeer. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Jij kunt ook gewoon beginnen. Zeker. Nou, dankjewel. Het is al met al toch wel een beetje op gang aan het komen, de ochtendspits. Daarnaast zorgen een paar ongelukken voor problemen. We hadden natuurlijk al de A6 van het Lelystad naar Muiden. Daar ging het mis bij Almere Poort. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Die verloor daarbij een betonblok. Waarschijnlijk blijft tot 9 uur deze ochtend 1 rijstrook open. De rest blijft daar dicht. Hou rekening met flink wat vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dan komt er nu een ongeluk bij op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Gouda ging het mis. Daar is de rechterreis ook dicht. Daar heb je 10 minuten vertraging. Maar door dat ongeluk ook een file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daarvoor knooppunt Gouwen 9 kilometer file met een half uurtje extra. En tot slot nog de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel ging het ook mis. Daar is de linkerreis ook dicht vanwege een ongeluk. Hou daar rekening met 25 minuten aan extra reistijd. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Logisch. General Counsel is mijn volgende stap. Maar bij welk bedrijf? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het best tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PEC-meting op legalpeople.nl. Ik ben Onno Verkuil van Legal People, Executive Find Consultants. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. De Landelijke Huisartsenvereniging en de brancheorganisatie van de ouderenzorg Actis die gaan het Integraal Zorgakkoord niet ondertekenen. Beide organisaties hebben onvoldoende vertrouwen in het naleven van de afspraken in dat akkoord. En ze willen ook garanties van zorgverzekeraars. Anneke Westerlaken is voorzitter van Actis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben jullie geen vertrouwen in dit akkoord? Wij steunen absoluut wel de richting van het akkoord. Maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering van het akkoord. En wij merken in de afspraken die onze leden nu met zorgverzekeraars aan het maken zijn voor volgend jaar, dat die nog niet in lijn zijn met de geest van het akkoord. Dus er wordt heel erg gedrukt op de tarieven die er zijn voor de wijkverpleging bijvoorbeeld. En dat maakt dat we heel veel mooie dingen op papier hebben gezet met elkaar, maar dat we in de praktijk zien dat die nog onvoldoende ook echt van de grond komen. Maar wat zien die wijkverplegers dan in de praktijk? Wat zeggen zij over de druk op de tarieven? Zij zien bijvoorbeeld veel tijdsdruk, veel collega's die uitvallen, die ziek zijn of vaak ook langdurig ziek zijn. Zij zien vaak te weinig tijd om stagiaires goed te begeleiden of collega's voor scholing, voor overleg met hun collega's. Dus die druk die moet er echt af. En daar zijn ook betere tarieven en financiering voor nodig. En welke concrete randvoorwaarden en concrete garanties hebben jullie nodig voordat jullie zeggen, ja, we gaan akkoord met dit akkoord? Het zorgakkoord gaat met name over de zorgverzekeringswet. En de zorgverzekeringswet, daarbinnen maak je als zorgorganisatie afspraken met een zorgverzekeraar. En het maken van die afspraken zijn nu volop aan de gang voor volgend jaar, voor 2023. En wij willen echt al merken dat die geest van het zorgakkoord en wat er in dat zorgakkoord staat, dat wij daar nu al goede afspraken voor kunnen maken in 2023. Want wij willen echt snel aan de start en niet pas volgend jaar. Heeft u het gevoel dat de thuiszorg en de verpleeghuizen genoeg waardering krijgen met dit zorgakkoord? Op papier wel. Op papier staat er heel duidelijk, hè, net als voor de huisartsenzorg, dat de verschuiving naar de eerste lijnzorg, zoals dat heet, hè, moet gaan plaatsvinden. Maar dat betekent wel dat je daar ook dus in moet investeren. En wij zien dat er nu nog onvoldoende gebeuren. Meer mensen wonen steeds langer thuis. Die hebben ook thuis steeds meer zorg nodig. Dat is ook een goede ontwikkeling. De meeste mensen willen langer thuis wonen. Maar dan moet er wel ook betaald worden voor het feit dat daar die verpleegkundige zorg ook geboden kan worden. Maar welke punten moeten echt worden aangepakt nu? Het belangrijkste is dat we in alle afspraken die we op dit moment maken met de zorgverzekeraars al voor volgend jaar, 2023, dat we daarin al merken dat er echt wordt geïnvesteerd in de tarieven die worden betaald voor de zorg, in plaats van dat onze leden het gevoel hebben dat ze daarop worden afgeknepen. Dus we moeten echt merken dat die beweging die in het zorgakkoord staat, langer thuis, investeren in de eerste lijn, dat we daar ook de tarieven hebben om dat mogelijk te kunnen maken. Ziet u zichzelf dat zorgakkoord over een paar maanden wel tekenen? Of denkt u voorlopig, nee, we gaan gewoon niet meer op deze manier verder? Nou, er staan heel veel goede dingen in het zorgakkoord. Hè? Bijvoorbeeld rondom passende zorg. Ook kijken hoe je beter medewerkers kunt gaan scholen en opleiden. Dus die beweging die is echt wel goed. Maar we moeten wel vandaag de dag al merken dat het dan ook de goede kant op gaat. En op het moment dat wij nu gaan merken dat de afspraken met zorgverzekeraars, dat we die zo kunnen maken dat er echt geïnvesteerd kan worden in het langer thuiswonen en in de wijkverpleging, ja, dan gaan wij onze leden natuurlijk opnieuw vragen, zullen we nu wel tekenen? Dank u wel, Anneke Westerlaken van brancheorganisatie van de ouderenzorg Actis. Ja, inmiddels roept ook Nu 91, dat is de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen, op om dat zorgakkoord niet te tekenen. En dat betekent dus dat steeds meer zorgorganisaties hun handen van het akkoord aftrekken. Zorgredacteur Sander Zeurhaken, ja, hoe staat het er nu voor? Zijn er überhaupt nog partijen die heil zien in dit zorgakkoord? Nou ja, zeker. Ik bedoel, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, de Federatie van Medische Specialisten. Vooral als je kijkt naar de tweede lijn zorg, daar wordt echt wel getekend, zeg maar. Of daar wordt het voornemen om te tekenen uitgesproken. Ook bijvoorbeeld de VNVN, hè, dus de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen, die zijn voorstander. Ze hebben allemaal wel grote kanttekeningen erbij. Ze maken zich allemaal wel zorgen, et cetera. Maar dat is ja, hoe de polder werkt. Mensen willen toch constructief zijn. En dat zijn de huisartsen en ook Actis doorgaans ook. Ik bedoel, ze zijn nog steeds constructief, hoor. Maar ja, ze zijn in het verleden iets te vaak gepiepeld, of voor hun gevoel iets te vaak gepiepeld in in de polder. Dus nu zeggen ze eens een keertje nee. Ja, gepiepeld in de polder, een gebrek aan vertrouwen is ook veel gehoord. Vertrouwen in de uitvoering. Waar komt dat toch vandaan? Ja. Nou, kijk, voor het integraal zorgakkoord had je altijd hoofdlijnenakkoorden. En dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen het verschil is dat dit integrale zorgakkoord, zoals de naam het al zegt, is zeg een alomvattend akkoord voor alle zorgpartijen samen onder de zorgverzekeringswet, inderdaad, om het samen op te lossen. Want voorheen, als je het per hoofdlijnakkoord per sector deed, zoals het eerst gebeurde, ja, dan konden afspraken elkaar nog wel eens bijten, omdat het afzonderlijke afspraken waren. Maar wat je wel weer zag in die hoofdlijnenakkoorden was dat beloftes die werden gedaan aan bijvoorbeeld in dit geval Actis of de LAV, dat die beloftes om inderdaad meer te investeren in de wijkverpleging of dat de huisartsen meer tijd zouden krijgen voor de patiënt, die zijn niet nieuw. Hè? Die zijn niet voor het eerst in dit akkoord gedaan. Dat was voorgaande akkoorden, werden die ook al gedaan. Maar inderdaad, dan bleek dus in de praktijk dat de zorgverzekeraars daar niet echt uitvoering aan gaven. Dus ja, door schade schande word je wijzer. Ze willen dat echt heel concreet in dit akkoord staan. Ook op een manier dat je het zou kunnen afdwingen. Bijvoorbeeld via een toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de zorgverzekeraars een boete zou geven als ze verzaken op hun afspraken. Dat is denk ik de reden dat mensen nu hun poot stijf aan het houden zijn. En hoe gaat het nu verder? Ja, het is nu even afwachten wat zorgminister Ernst Kuipers gaat doen. Want ja, hij heeft nu eigenlijk een probleem, want hij wil een integraal zorgakkoord afleveren. Alleen zonder de wijkverpleging, de ouderenzorg en met name ook de huisartsen, die dus eigenlijk de meest integrale zorgverlener van de zorg zijn. Heb je natuurlijk geen integraal zorgakkoord. Hij zou verder kunnen gaan met de mensen die wel hebben getekend, of de partijen die wel hebben getekend, wat voornamelijk de tweede lijn zorg is, dus de ziekenhuiszorg, de specialistische zorg. Maar dan heb je eigenlijk een hoofdlijnenakkoord plus, terwijl je een integraal zorgakkoord wil hebben. En zonder de steun van deze partijen, dus de huisartsen en Actis, ja, is dat in de praktijk erg lastig. Ze moeten dus verder gaan praten weer? Verder gaan polderen? Ja, nee, daar gaat hij. Ja, nou ja, als meneer Kuipers een integraal zorgakkoord wil, dan gaat hij daar denk ik niet aan ontkomen. Dank Sander Zeurhaken, onze zorgredacteur. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 8:12. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben zijn troepen inmiddels 6.000 vierkante kilometer terugveroverd op de Russen. Tot dusver lijkt het tempo van die Oekraïense opmars niet af te nemen. En dat met een veel kleiner leger dan de Russen. Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, had u zeggen een maand geleden gedacht dat dit scenario mogelijk was? Nee. Wat je wel zag een maand terug is dat het initiatief in de oorlog ging van de Russen naar Oekraïne. Dus de Russen moesten gaan reageren op wat Oekraïne deed. Maar dat, en dit is echt iets wat ze maanden hebben gepland, deze operatie. Maar dat het dit effect zou hebben, dat is verbazingwekkend. Ja, heeft u een verklaring voor deze kanteling? Nou ja, natuurlijk dat het plan wat Oekraïne had, dat heeft gewerkt. Hè. Zoveel mogelijk Russische troepen naar het zuiden lokken, naar Gerson, en dan proberen door te breken in het noorden. Maar het feit dat het plan ook lukt, heeft vooral ook te maken met leiderschap en op de motivatie van de Oekraïnse militair. En wat ook opvalt van in het noorden is het optreden toch met gemechaniseerde eenheden, zoals dat doen. Dus met tanks en panzervoertuigen, waarbij je heel snel, heel diep kunt doorstoten en veel ruimte winnen. Dus de Oekraïners zijn gewoon veel slimmer geweest in hun strategie? Ja, absoluut. En ik denk dat het komt omdat de militaire top in Oekraïne ook veel meer vrijheid heeft gehad om te plannen door hun president. Dan dat de Russische top heeft gehad van Poetin. En de onderschatting van het Oekraïnse leger die altijd bij de Russen aanwezig was. Ja, dat speelt ze nu kennelijk nog steeds parten. Want kunt u het verschil zeg maar in het DNA van de Oekraïnse versus de Russische strijdkrachten eens beschrijven? Nou ja, wat ik merk is dat sinds 2014, dus sinds de bezetting van de Krim en de eerste gevechten in de Donbass, het Oekraïense kader, het middenkader of het hogere kader, heel langdurig is geschoold, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar wat ze daar natuurlijk leren is, zeg maar, hoe kun je nou met de grondstrijdkrachten die je hebt proberen een tegenstander te misleiden en te verrassen. Daarvoor heb je nodig dat je het initiatief hebt, dus dat een tegenstander moet gaan reageren op wat jij doet. Je moet het heel zorgvuldig kunnen plannen, want het zijn geen risicolegertjes die je even ergens neergooit. Maar de kern zit toch in de motivatie van de Oekraïnse militairen om al die opdrachten uit te voeren. En de vrijheid die ze hebben om heel snel ter plekke de eigen besluiten te kunnen nemen en niet steeds terug te hoeven naar een hogere staf om de goede dingen te kunnen doen. En wat die Oekraïners nu hebben uitgevoerd, is dat een herkenbaar patroon? Heeft u dat in eerdere oorlogen, in eerdere conflicten ook gezien? Ja, het is heel herkenbaar. Zeg maar zwaaien aan de ene kant, vijand lokken en dan dit doen. Het is overigens ook op terrein waar in de Tweede Wereldoorlog ook drie keer zwaar is gevochten rond Kharkov. Maar dat het effect zo zou zijn en dat ze zoveel terrein zouden winnen in zo'n korte tijd, dat had denk ik heel weinig mensen zien aankomen. Ook omdat Oekraïne bijvoorbeeld geen luchtoverwicht heeft. Want de Russen hebben zichzelf wel overschat in deze. Absoluut. En dit trek je ook niet zomaar recht. Want voordat je je eigen eenheden weer enigszins op de goede plek hebt, ben je echt weken bezig. Dit gaat best wel een hele grote staat hebben. Want het vertrouwen intern de Russische krijgt nog in elkaar en in het op, ja, dat zal ook wel een knal hebben gekregen. En die Oekraïnse troepen lijken dus echt een momentum te hebben op dit moment. Kunnen de Russen, als je kijkt, hè, de winter komt eraan, kunnen zij zich nog hergroeperen? Ja, dat is de cruciale vraag. Nogmaals, dat duurt echt weken. Wat ik wel verwacht is dat Poetin zijn luchtwapen en zijn lange afstandswapens waarschijnlijk meer zal inzetten om de Oekraïne meer in de diepte te gaan treffen. Dat is eigenlijk het enige wat hij op korte termijn kan doen. Maar het zal mij niet verbazen als we over een week of 10, als de winter invalt, geen Russische troepen meer hebben, west van de Dnieper en grote delen van de Donbass toch weer terug zijn. En dan kom je in een andere positie als Oekraïne om de winter in te gaan. En ja, dan gaan we echt een hele andere periode in. Rusland zal omschakelen op een oorlogseconomie. Oekraïne zal worden gesteund door het Westen. En dan moeten we maar eens kijken wat er dan weer gebeurt. Maar dit, op deze schaal, met deze successen die we nu zien, dat zit echt in de mens, in het leiderschap. Dank u wel. Mart de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Een beruchte hackersgroep heeft wat bedacht om nog beruchter te worden. Ja, of in ieder geval beroemder. Deze groep Lockbit bood €1000 aan mensen aan die een tattoo van het logo van de hackersgroep wilden zetten. Lezen we bij de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Hoeveel mensen dat uiteindelijk hebben gedaan, weten we niet. Maar er zijn foto's verschenen van minstens 10 mensen met zo'n Lockbit tattoo. Ja, dat is mooie reclame. Wij gebruiken de naam nu ook weer even, dus bij deze. De groep eiste trouwens wel een videocall waarbij iemand dan moest bewijzen dat het tattoo niet afwasbaar was. Ja, een hacker is niet voor één gat te vangen natuurlijk. Lockbit is volgens het laatste nieuws vooral de laatste maanden erg actief en hackte onder meer een Luxemburgs zorgbedrijf en de Italiaanse Belastingdienst. Zo'n leuk bedrijf is het niet, of een leuke groep is het niet. De bende wordt gezocht door diverse inlichtingendiensten. Wie nog die €1000 wil verdienen met een tattoo, helaas Simone, de actie is voorbij. Het Nederlands kampioenschap oestersteken is voor het eerst gewonnen door een vrouw, meldt Omroep Zeeland. Manuele Kriekaert opende in Ierseke maar liefst 30 oesters in 4 minuten en 23 seconden. Ze mag nu door naar het International Oyster Festival in Ierland. Deelnemer Joost Deurlo won de wedstrijd vorig jaar. Erg vindt hij zijn nederlaag dit jaar niet, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Ja, je weet, je kan verliezen, je kan winnen. Het maakt ook helemaal niks uit, want het ligt ook een beetje aan de oesters en aan jezelf. Maar als iemand anders is het ook prima, weet je wel. Het gaat om een leuke dag. En dat meer mensen weten waar je moet letten met oesters steken, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat helpt zo'n evenement als dit, helpt daar heel goed bij. Bijna Cruyffiaans. Het ligt aan jezelf, aan de oesters. Je kan verliezen, je kan winnen. Ja, precies. Ik vind het vrij geniaal, ja. Zeker. Nog een tip voor mensen thuis die misschien moeite hebben met oesters steken. Als het echt niet lukt, zet ze dan 10 seconden in de magnetron. Dan gaan de oesters van achter iets open en steek je je mesje er zo tussen. Dat vind ik een hele goede tip. Ik heb nog nooit oesters gestoken of überhaupt een poging toegedaan. Ik wel, lekker, en het maar, ja? Totaal mislukt. Oké, nou bij deze dan. Ja. Het Brabantse dorp Gemonde was gisteren in de ban van een koe te water, meldt Omroep Brabant. Iets na 5 gistermiddag werden de eerste meldingen gedaan. 18 brandweermensen kwamen erop af om het dier uit een rivier te redden. Dat duurde even, maar met een speciale takel lukte het. Eind goed, al goed? Nee, de koe sprong weer terug de rivier in. 7:15 was de reddingsactie dan definitief geslaagd en werd de koe door de eigenaar meegenomen. En dan nog een truc na het oestersteken, nu iets anders, om nooit een verjaardag te vergeten. Gewoon allemaal op dezelfde datum jarig zijn. Het stel Kim en Vanildo in Heerjansdam in Zuid-Holland is al allebei op dezelfde dag jarig, op 10 september. Toen werd Kim zwanger. Helaas was ze vorige week dinsdag uitgerekend, 6 september dus. Helaas, want ja, de 10e september was gezien hun eigen verjaardagsdatum toch handiger geweest, vertellen ze aan Omroep Rijnmond. Op de vrijdag hebben we alle technieken uit de kast getrokken om te proberen het wat te versnellen. En ja, pittig eten en springen, rondjes lopen, dat soort dingen. En ik bedoel gewoon elke dag te fluisteren dat hij de 10e moest komen en hij heeft geluisterd. Ja, hij heeft geluisterd, dus inderdaad, de 10e is het gezin compleet geraakt. Allemaal nu op 10 september jarig. Kim Vanildo en de nieuwe aanwinst met de naam Shiloh. Gefeliciteerd nog met de terugwerkende kracht. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, al met al is het een best wel stevig ochtendspits te noemen. Er staat momenteel 375 kilometer file in ons land. Ik heb slecht nieuws over de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Het ging mis bij afrit Elspeet. Daar staat een vrachtwagen in brand. Nu is het asfalt beschadigd. Dat moet gerepareerd worden. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Naar verwachting duurt dit tot 3:00 vanmiddag. Tot die tijd heb je daar vertraging. Momenteel 30 minuten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En waar het verder nog opvalt is bijvoorbeeld de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Dat zorgt voor 8 kilometer file met 40 minuten aan vertraging. Turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time, snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? De Armeense Rosalyn was dat met Snap. Het is 7:08. Voor het eerst is een raketlancering van Jeff Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin mislukt. Een minuut na de lift-off vloog de raket in brand en schoot het bovenste deel los. Dat gebeurde op het moment dat er met 1100 km per uur extra gas werd gegeven om sneller te stijgen. Er zijn geen slachtoffers gevallen, want de raket was onbemand. Ik praat erover met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat betekent deze mislukte lancering voor het bedrijf van Bezos? Ja, het hoeft op zich niet zo heel veel te betekenen. Want het blijft hele complexe technologie. En lanceringen lopen nou eenmaal het risico om wel eens te mislukken. Opvallend is dat het wel hier de eerste keer is. Het is al de 23e vlucht van dit type raket. En die 22 daarvoor die zijn dus allemaal goed gegaan. Ook met mensen aan boord. Deze was gelukkig onbemand. Het is dus wel weer even een terugslag. Betekent in ieder geval dat alle raketten van dit type voorlopig nog even aan de grond moeten blijven tot na de onderzoek. Want wat weten we tot nu toe over de voortgang van dit Blue Origin ruimtevaartprogramma? Ja, Jeff Bezos is natuurlijk de grote concurrent van Elon Musk van SpaceX. Die beide strijden om een stuk van die commerciële ruimtevaartmarkt te krijgen. En SpaceX die is al wat stappen verder. Die brengt ook al astronauten naar het International Space Station. En dat is iets wat Jeff Bezos uiteindelijk ook wil. Die wil ook astronauten in een baan om de aarde of zelfs naar de maan brengen. Hij loopt dus nog wat achter en met deze mislukte lancering moet hij toch wel even wat meer tijd nemen om deze raket veilig te maken. Want ik zag vooral hele rijke mensen die dan even naar het randje van de aarde mogen om vervolgens weer naar beneden te komen. Ja, dat klopt. Dat is nu een van de verdienmodellen van Blue Origin. Begin augustus was nog de laatste bemande vlucht met 6 mensen aan boord. En die tikken dan even de ruimte aan op ruim 100 kilometer. En dan na een paar minuten zweven ze weer terug op aarde. En dat is wel dit type raket waar deze mensen mee vliegen. Dus die moeten voorlopig hun ruimtevluchtje nog even uitstellen. Is het eigenlijk belangrijk dat dit soort commerciële bedrijven van Bezos en ook Elon Musk zich richten op de ruimtevaart? Ja, dat is het. Want ze kunnen in principe goedkope vluchten aanbieden. Ze hebben herbruikbare raketten die weer op hun staart landen na de lancering. NASA maakt er ook graag gebruik van. Die hoeft daar minder voor hun lancering te betalen als ze plekken inhuren, zeg maar, op deze raketten. Zodat NASA hun budget bijvoorbeeld weer kan besteden aan zuiver wetenschappelijk onderzoek aan andere planeten en dergelijke. En die techniek die wordt dus ook goedkoper en steeds betrouwbaarder hierdoor. Dus NASA koopt dus diensten in bij SpaceX? Ja, dat klopt. NASA test op dit moment hun grote maanraket. En de bedoeling is dat in 2025 de eerste mensen op de maan uitstappen. Maar dat moeten ze wel doen met behulp van een raket van SpaceX. Dus NASA die kan eigenlijk nu al niet zonder meer ze. En terug naar Blue Origin. Hoe kunnen zij hier de juiste lessen uithalen om hun raketten toch weer te verbeteren? Ja, die raketten zitten vol met sensoren. En hopelijk hebben die nu geregistreerd waarom die raketmotor ineens op hol sloeg. Het mooie is wel dat de capsule die bovenop zat, die ontsnapte. Zoals de bedoeling is als er mensen aan boord hadden gezeten. Dus dat gedeelte werkt goed. En nu moeten ze inderdaad nog uitzoeken waarom nu de motor op hol sloeg. Dus we gaan zien in de toekomst welke lessen ze gaan trekken uit deze mislukte lancering. Ja, dat klopt. De lanceringen zullen er alleen maar veiliger door worden. Dank ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. NPO Radio 1. Het slagveld in Oekraïne. Beginnen we voorzichtig een keerpunt te zien? Kijken we hier naar een historisch moment? Nou, dat weet ik nog niet. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Rusland is niet een land wat zomaar wordt verslagen. Sven Kokkelman met Sven op 1. De roep vanuit Kiev om zwaardere wapens blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? 1 gast, 1 interviewer. We zijn ontzettend kwetsbaar als Europa. En dat vereist echt ook van bovenaf beleid. En alle vragen die gesteld moeten worden. Europa moet wel als de sodomieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Hoe vind ik een geschikte opvolger voor het overnemen van mijn bedrijf? Nou, doorgaans vind je een opvolger binnen de familie of in je omgeving. Ja, als dat niet het geval is, dan loont het om lijntjes uit te gooien op een netwerkevent of gebruik te maken van de contacten bij je bank. Wil je meer weten over het succesvol overdragen van je bedrijf? Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Gemeenten mogen meer woningen aan hun eigen inwoners toewijzen. En opnieuw lange rijen op Schiphol. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wouwgemoed. Vanochtend staat er buiten bij de luchthaven een rij van een paar honderd meter. Op deze nieuwe piekdag is het onduidelijk of er genoeg beveiligers zullen zijn. Gisteren waren er op Schiphol lange rijen door een groot tekort aan mensen voor de bagagecontrole. Tientallen vluchten werden geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is onbekend. Schiphol raadt reizigers aan de berichtgeving over hun vlucht vandaag goed in de gaten te houden en vanwege de lange wachtrijen comfortabele schoenen aan te trekken. De rechtspraak heeft excuses gemaakt aan Rob Baudelier, die onterecht vastzat in de zaak van de Rosmalense flatmoord. Dat meldt de Volkskrant. De krant las de brief die de presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch stuurden aan Baudeliers advocaat. Hij werd op 5 september na 14 jaar vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin. De presidenten schrijven volgens de krant: wat uw cliënt is overkomen is verschrikkelijk. Ze zeggen open te staan voor een gesprek. Eerder deze maand bood het Openbaar Ministerie ook al excuses aan Rob Baudelier aan. De branchevereniging van ouderenzorg tekent het integraal zorgakkoord voorlopig niet. De leden willen meer garanties van zorgverzekeraars. Volgens Actis wordt er veel gevraagd van zorgprofessionals en zijn er reële tarieven nodig. Ook huisartsen willen nog geen handtekening zetten. Het integraal zorgakkoord zou op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Daarin staan de afspraken over de zorg voor de komende 4 jaar. Jongeren met een beperking kunnen in langdurige geldproblemen komen door de ingewikkelde wetten en regels van de overheid. Daarvoor waarschuwt de nationale ombudsman Renier van Zutphen. De jongeren worden geconfronteerd met administratieve romslomp, onzekere inkomsten en weinig toekomstperspectief, zegt hij. Hulporganisaties hebben vaak onvoldoende kennis om de jongeren te helpen, vindt de ombudsman. De Amerikaanse serie Succession heeft de Emmy voor beste dramaserie gewonnen. De HBO-serie over de familie van een mediaconglomeraat kreeg in Los Angeles de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs toegekend. De populaire Koreaanse serie Squid Game van Netflix won 2 Emmys voor beste hoofdrol en beste regisseur. Het weer, eerst bewolking met kans op een buitje. Later vandaag klaart het op. In het zuiden kan in de avond weer wat regen vallen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan met 20 graden wel iets koeler. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De meeste drukte komt momenteel voor in het midden van het land. En er zijn daarnaast ook aardig wat bijzonderheden te melden. Om te beginnen een ongeluk met een vrachtwagen op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Het ging mis bij Almere Poort en de vrachtwagen raakte een betonblok kwijt. Momenteel is de vertraging meer dan een uur. Verkeer richting Amsterdam kan dan ook beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Verder goed nieuws over de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel was namelijk een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Nog wel drukte, 8 kilometer file en 3 kwartier vertraging vanaf Dodewaard. Verder een ongeluk op de A12, dat veroorzaakt een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot slot nog altijd de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Elspeet staat een vrachtwagen in brand. Door schade aan het asfalt is de weg daar grotendeels dicht tot 3 uur vanmiddag. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Momenteel 3 kilometer file en 20 minuten aan oponthoud. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Centraal Beheer met Leonie. Dag, met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om hun eigen inwoners die een huis willen huren of kopen voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten die gemeente. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, waarom wil het kabinet dit? Ja, omdat steden en dorpen er nu soms tegenaan lopen dat als iemand in die woonplaats wil blijven wonen, dat niet lukt. Omdat ze bijvoorbeeld overboden worden door mensen die van buiten komen. En daardoor moeten vertrekken uit die woonplaats. Het zijn soms ouderen die geen seniorenwoning kunnen vinden. Of starters die er niet tussen komen. Als die mensen dan moeten verhuizen, dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid, is het idee. En om die voorrang meer mogelijk te maken, wordt de huisvestingswet aangepast en kunnen gemeenten vanaf volgend jaar dit in meer gevallen gaan doen. En gaat het dan om alle woningen die beschikbaar komen in een gemeente? Nee, het gaat om de helft van de beschikbare huur- en koopwoningen. Kan deze groep voorrang krijgen. Het is wel flink wat meer dan het eerst was. Eerst ging het om alleen huurwoningen en was een kwart daarvan beschikbaar voor deze groep om hen voorrang te geven. En naast deze groep gaat het overigens ook om mensen met een maatschappelijk beroep, zoals leraren, verplegers en politieagenten. Ook daarvoor kan een gemeente ervoor kiezen om hen dus voorrang te geven bij de helft van de koop- en huurwoningen. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Meegeluisterd heeft Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit plan? Ja, wat ik ervan vind, het is natuurlijk wel een paardenmiddel wat je eigenlijk alleen moet inzetten als het echt nood aan de man is. Ja, en dan moet je afvragen of dat zo is. Kijk, in sommige gemeenten, het speelt wel echt, hè. Met name in kleinere gemeentes, die bouwen, mogen steeds minder bouwen. Nou ja, daar staat echt de leefbaarheid onder druk. En daar komt bij dat mensen ook vanuit de grotere gemeentes vaak meer koopkracht hebben. Dus die drukken die lokale bewoners weg. En ja, daar is wel wat voor te zeggen. Kijk, het is nu 25%. Dan wordt het eigen inwoners, dan wordt het 50%. Dus het speelt daar, dat is echt een probleem. En in grote steden, ja, daar is echt de nood aan de man nu. Hè? Want ja, zeker in het onderwijs en in de verzorgende beroepen, nou, ontstaan grote tekorten. Ja, en als je daar niets aan doet, dan heb je, ja, dat is onhoudbaar, denk ik, in die gemeente. Dus dat je daar voorrang gaat geven aan mensen die in het onderwijs werken en in de zorg, dat lijkt me heel verstandig. Want het wordt, ja, nogmaals, dat moet je echt iets aan gaan doen. En denkt u dat het plan makkelijk is om in te voeren, om te implementeren? Nou, voor sociale huurwoningen is dat heel eenvoudig. Hè? Dat geldt nu al, dus daar krijg je gewoon een woonvergunning. In de koopsector, ja, daar is het bij nieuwbouw natuurlijk goed te doen. Ik weet niet of ze ook bij bestaande bouw dat willen doen. Dat lijkt me echt heel erg lastig. Maar dat ze niet, daar is het voorstel niet echt duidelijk over. Maar op zich is het, ja, het wordt nu ook wel uitgevoerd. Alleen ja, de percentages gaan dan wat omhoog, dus dat kan wel, ja. Maar er zijn dus natuurlijk ook mensen die nadeel zullen hebben van dit plan, die niet meer in een bepaalde gemeente kunnen gaan wonen. Ja, nee, dat klopt. Er zijn mensen die van buiten komen. Maar goed, als zij een baan hebben, dus ze gaan werken in die gemeente, ja, dan economisch gebonden, die kunnen ook voorrang krijgen. Dus dan kunnen ze er wel in. Ja, als je geen baan hebt, je werkt daar niet. Ja, dan is er wel wat voor te zeggen om die woningen dan te reserveren voor mensen die daar echt werken en op aangewezen zijn. Dus dat betreft, ja, daar kun je dat probleem kun je oplossen. Welke gevolgen zal dit hebben voor de huizenprijzen? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. De druk is enorm. Zolang die druk groot blijft, dan... Ik verwacht niet dat dat een heel groot effect zal hebben. Veel grotere effecten heeft de rentestijging nu. Hè. Die is aan het oplopen. Dat kan echt door gaan werken. Maar dit zal, ja, die grote druk die blijft natuurlijk. En op andere plekken zal die ook wel weer toenemen. Want die mensen moeten toch ergens anders gaan wonen. Dus dat betreft denk ik daar niet dat daar een heel groot effect van uitgaat. En het wordt vooral denk ik ingezet bij nieuwbouw. Dat vermoed ik. Dat lijkt wel lastig. Maar hoe ga je dat bepalen in de bestaande voorraad? De helft wel, de helft niet. Dat lijkt me lastig. Ja, het lijkt u lastig om dat inderdaad te gaan bepalen. In de bestaande voorraad, ja. Maar hoe ga je dat? Dan ben ik benieuwd hoe ze dat willen operationaliseren. Dus daar staat voor de rest niets in de voorstellen. Maar dat ben ik benieuwd, ja. Denkt u dat gemeenten staan te springen om van deze mogelijkheden gebruik te maken? Nou, niet alle gemeentes doen dat. Nee, sommige gemeentes doen dat niet. Maar er zijn inderdaad gemeentes, met name die kleine gemeentes, waar de druk heel groot is en waar jongeren die daar opgegroeid zijn, ja, niet meer aan de bak komen. Die zullen dat denk ik wel gaan inzetten. Ja. Dus de gemeentes die nu die 25% gaan gebruiken, ik weet niet hoeveel dat er zijn trouwens, maar die zullen dat ook misschien wel gaan ophogen. Ja. Maar dat zal zeker niet overal gebeuren, nee. Dank Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft. Het is 8:10. Er komen dit najaar naar verwachting 18 miljoen toeristen in Amsterdam overnachten. En dat is veel meer dan de stad eigenlijk zou willen. En daarom overweegt de gemeente een speciale overnachtingsbelasting om mensen te ontmoedigen. Maar volgens een nieuw onderzoek van ABN AMRO gaat zo'n belasting juist averechts werken. Stef Driessen is toerisme-specialist bij ABN AMRO. Eerder deze uitzending legde hij uit waarom extra belasting niet helpt tegen de toename van het aantal toeristen. Wat je ziet is dat de drukte in de stad vooral veroorzaakt wordt door dagbezoekers. Dus dat zijn in de eerste plaats mensen uit de regio, maar het zijn ook toeristen die niet in de gemeente Amsterdam zelf overnachten, maar bijvoorbeeld in een Airbnb of in een hotel in de buurt, maar de stad wel bezoeken. Dus die mensen, het maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Die gaan daarna toch wel naar een andere stad. Ja, correct. Die raak je niet met dit type belasting. Terwijl er natuurlijk ook reizigers zijn die de stad juist wel graag ontvangt. Komen die dan nog wel met deze maatregel? Dat is een beetje de zorg die wij hebben. De congresgangers bijvoorbeeld, die zijn enorm belangrijk voor de stad. Die leveren honderden miljoenen euro's leveren die op. Zijn belangrijk voor ook het vestigingsklimaat. En dat is nou juist het type gast wat zowel veel geld in het laadje brengt als weinig overlast veroorzaakt. Wat is nou die typisch overlastgevende toerist? Kunnen jullie dat schetsen? Nou, er zijn verschillende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld door Aeneas op het Wallengebied. En het zijn dus met name jonge mannen, jonger dan 30 jaar, uit Nederland en Engeland, die voor de overlast zorgen. Oké, ook uit Nederland dus? Ook uit Nederland, ja, absoluut. En wat zijn dat soort types? Vrijgezellenfeesten, moet ik dan aan denken zelf? Groepen hebben de grootste impact, ja. Dus een groep gedraagt zich altijd wat baldadiger dan bijvoorbeeld een verliefd stelletje. Ja. Goed, de plek met de meeste overlast in Amsterdam is toch wel de Rosse buurt. Verslaggever Christian Pauwen ging langs bij bewoner Els Iping, die zich mateloos stoort aan het gedrag van toeristen daar. De maandag was altijd de doodse stille dag. Nou, dat is al lang niet doodstil meer. We zitten hier in gewoon de drukte. Dus kan je nagaan hoe het is als de bezoekers komen vanaf donderdag. Dan kan je hier over de hoofden lopen. Els Iping van Burgerinitiatief Stop de Gekte. Is het echt zoveel erger geworden de afgelopen jaren? Nou, het is heel erg veel erger geworden. En het vreselijke is dat tijdens corona iedereen zei, nou,

De dood van de agent kwam hard aan bij de politie. We doen er alles aan om zijn familie te helpen, zegt de woordvoerder bij CTV News. I committed to his family that they will have the full support of the Toronto Police Service every day going forward. This is devastating news for his family and for all members of the Toronto Police Service and our entire policing community. Dit is het tweede grote geweldsincident in het normaal gesproken redelijk vreedzame Canada in korte tijd. Ruim een week geleden staken twee broers 10 mensen dood. Het leger in Pakistan is druk bezig met het beschermen van een belangrijke elektriciteitscentrale, meldt The Guardian. De centrale staat in het zuiden van het land, een van de gebieden die zwaar zijn getroffen door overstromingen. Die centrale regelt de stroom voor miljoenen mensen en militairen bouwen er nu een dam omheen. Want de komende dagen wordt nog meer regen verwacht. Door het Pakistanse noodweer zijn er al 1400 mensen omgekomen. Huizen, wegen en oogsten zijn verwoest. De schade loopt al in de tientallen miljarden dollars. En Liane den Haan gaat een nieuwe ouderenpartij oprichten, meldt het AD. En die gaat Goud Nederland heten. Den Haan zit nu nog in haar eentje in de Tweede Kamer, na een afsplitsing van die andere ouderenpartij, 50+. En zij kent in het AD ook dat er bij oudere partijen de afgelopen jaren vooral veel interne ruzies waren. Volgens haar is er toch behoefte aan een nieuwe belangenpartij. Goud Nederland wordt vandaag door Liane den Haan gelanceerd. En dat staat dan voor goed ouder worden in Nederland. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De meeste drukte komt nog altijd voor in het midden van het land. En er zijn ook behoorlijk wat bijzonderheden te melden deze ochtend. Om te beginnen een ongeluk met een vrachtwagen op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij Almerepoort ging het mis. Daar is ook een betonblok verloren. Hou rekening met maar 1 open rijstrook en 2 uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan dan ook beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En er kwam zelfs weer een ongeluk bij op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Marhezen is de weg inmiddels weer vrij. Hou wel rekening met 6 kilometer file vanaf Nederweert en een half uur aan vertraging. Het is 8:50. Het was vannacht onrustig in verschillende gebieden in Armenië. Azerbeidzjaanse en Armeense troepen vielen elkaar aan. En daarbij vielen volgens Azerbeidzjan meerdere slachtoffers. De escalatie zou te maken hebben met het conflict rond het betwiste Nagorno-Karabach-gebied. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Ja, is duidelijk wat de aanleiding was voor deze escalatie? Nee, niet precies. We moeten afgaan op wat beide partijen hierover zeggen. Nou, de Azerbeidzjanen zeggen dat ze reageerden op provocaties van de Armeniërs. Die zouden saboteurs hebben gestuurd. Die zouden bezig zijn geweest met het aanleggen van mijnenvelden. Voor wat het waard is. En de Armeniërs zeggen, ja, dat is niet van waar. De Azerbeidzjanen zijn begonnen met ons te beschieten. En het meest opvallende in dit alles, het is wel vaker onrustig. Ook dit jaar recentelijk nog in de buurt van inderdaad die Armeense of door Armeniërs bewoonde enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan. Maar het gaat nu naar verluid om locaties in Armenië, dus langs de grens met Azerbeidzjan, maar op Armeens grondgebied, die zouden zijn beschoten door Azerbeidzjan. Ja, vannacht was het onrustig. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, heel moeilijk dat nu in te schatten. Het is geen mogelijkheid om berichten daar vandaan nu onafhankelijk te verifiëren. Maar naar verluid, tenminste de laatste berichten van vanochtend zijn bij het daglicht, dat het nog steeds heel erg gespannen is. Er zijn ook wat beelden op sociale media verschenen. Niet helemaal duidelijk waar en wanneer die zijn gemaakt. Maar dat lijkt te suggereren dat er nog steeds misschien wordt geschoten nu. Het is in ieder geval nog steeds erg gespannen. Want als we even teruggaan in de tijd, hè, dit decennia oude conflict stapt nog uit de Stalin-tijd. Wat is er toen gebeurd? Ja, begin jaren 20 is een gebied dus binnen de Sovjet-Republiek Azerbeidzjan is aangemerkt als Nagorno-Karabakh heette dat. Berg-Karabakh in goed Nederlands. Dat is een gebied dat historisch overwegend door Armeniërs wordt bewoond. En eind jaren 80, toen er natuurlijk allerlei veranderingen waren in de Sovjet-Unie, begonnen die Armeniërs zich te roeren. Die wilden zich aansluiten bij de Sovjet-Republiek Armenië. En daarvan zijn ze gescheiden door een vrij smalle strook Azerbeidzjans land. Nou, dat leidde tot een bloedige oorlog met vele duizenden doden. En uiteindelijk heeft Armenië begin jaren 90 en Nagorno-Karabakh, of Armeense troepen moet ik zeggen, Armeense strijders, 1/5 van het Azerbeidzjaanse grondgebied, dus inclusief Nagorno-Karabakh en een gebied daaromheen, bezet. En recentelijk, in 2020, heeft Azerbeidzjan weer een groot deel van dat gebied, ook delen van Nagorno-Karabach, weer terugveroverd. En sindsdien is er sprake van een gespannen padstelling. Ja, sinds een escalatie in 2020 is het gebied in handen van Azerbeidzjan. Probeert Armenië terug te krijgen? Ja, dus een deel van Nagorno-Karabach, dat is nog steeds in handen van die strijders van Nagorno-Karabach, die zich min of meer gedragen als een onafhankelijke staat. Maar Azerbeidzjan heeft daar grote delen van in handen gekregen en ook een belangrijke corridor, een belangrijke verbinding tussen Nagorno-Karabach en Armenië. Dus sindsdien is het gespannen. Er zitten Russische vredestroepen daar. Een kleine 2000 man is daar gestationeerd, patrouilleert daar voortdurend. En Armenië en Azerbeidzjan proberen nu beide ook bijvoorbeeld via het internationaal strafhof hun gelijk te krijgen om de status quo te veilig te stellen, tenminste op de manier zoals zij dat zouden willen zien. Ja, overigens zie ik net op de telex dat de Azerbeidzjan en Armenië tot een staakt het vuren zijn gekomen op dit moment. Oké, dat is goed mogelijk. De afgelopen nacht is er enorm veel contact geweest tussen Armenië, Azerbeidzjan en verschillende andere landen. Dus we weten dat Pashinyan, de premier van Armenië, contact heeft gezocht onmiddellijk met president Poetin van Rusland, maar ook met de Franse president Macron. Hij is ook met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gepraat. Dus er is veel diplomatieke activiteit, omdat, zoals gezegd, het gaat nu om locaties in Armenië zelf. En dat zou weer een nieuwe fase kunnen zijn. Misschien een nieuwe escalatie in dit conflict. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Sé que solo, sé que... Sofia. Alvaro Soler, Sofia, in de studio is aangekomen. Roos Oudeman, Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie straks bespreken in stand.nl? De stelling is, het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. De wil is er dus om nog dit jaar iets te doen voor Nederlanders die de torenhoge energierekeningen niet kunnen betalen. Vraag is alleen hoe nou precies die noodhulp eruit komt te zien. Er zijn drie opties waarnaar gekeken wordt. Drie ministeries zijn die aan het uitwerken. Het eerste is het oprichten van een energienoodfonds. Daarmee zou de overheid mensen kunnen helpen die van het gas en elektriciteit afgesloten dreigen te worden. Tweede optie is een landelijk tariefplafond. In het buitenland doen ze dat ook al. Dan mogen energieleveranciers en particuliere klanten niet meer in rekening brengen dan een door de overheid vastgestelde maximumprijs voor energie. En een derde mogelijkheid is dat mensen een betalingsregeling afspreken met hun energieleverancier, zodat ze niet meer afgesloten kunnen worden. De vraag is nog dus, welke wordt het? De vraag is ook, wie komen hiervoor in aanmerking? Ook, hoe wordt dit allemaal betaald? In hoeverre betalen energiebedrijven mee? Kortom, heel veel vragen. Er valt nog veel uit te werken. Ja. Maar goed, de wil is er. Dus het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. Wat vindt u? Is de opluchting groot nu er iets geregeld lijkt te worden voor dit jaar nog? Ik zou graag mensen spreken die die hulp nodig hebben. Wat zou voor u het effectief zijn? Of zegt u nee, dit is echt te weinig, het is te laat, het is te ingewikkeld. Ik kan dit eigenlijk gewoon mentaal niet aan dat dit zo gepresenteerd wordt. Ja, hoe zou het dan moeten wat u betreft? Laat het ons weten. 0800 1101. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen mogen toewijzen aan mensen die er al wonen. Ook moeten ze voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. Vanochtend staat er buiten bij Schiphol een rij van een paar honderd meter met wachtenden. Het is onduidelijk of er genoeg beveiligers zijn op deze nieuwe piekdag. Gisteren waren er lange rijen door een groot tekort aan personeel voor de bagagecontrole. Jongeren met een beperking kunnen snel in grote financiële problemen komen. Daarvoor waarschuwt de Nationale Ombudsman. Het komt volgens hem door ingewikkelde regels, onzekerheid over de inkomsten en weinig zicht op een betere toekomst. En hulporganisaties hebben vaak niet genoeg kennis om deze jongeren te helpen, zegt de ombudsman. En voor het eerst is een raketlancering mislukt van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos van Amazon. Na ruim een minuut sloegen er vlammen uit de New Shepard, waarna de capsule aan parachutes naar beneden zeilde en de rest van de raket omlaag stortte. Er waren geen mensen aan boord. Wat voor weer wordt het vandaag? Ik vraag het aan Roosmarijn Knol van Weerplaza. Vandaag zijn er wel wat verschillen binnen ons land te benoemen. Het noorden maakt de grootste kans op zonnige perioden. In het zuiden is de bewolking wat hardnekkiger en in de loop van de dag stijgt daar ook de kans op wat regen. Zuid-Limburg als eerste en later vandaag gaat die regenzone zich steeds verder over het zuiden van het land uitbreiden. Vanmiddag dus wel nog zonneschijn in het noorden van het land. Ook in het midden nog wel zonnige perioden. En bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het dan zo'n 20 tot 23 graden. En vanavond komt die regenzone dus boven het zuiden te liggen. Dat houdt vannacht en morgen ook nog stand. En dan kan het soms best wel een tijd doorregenen. Terwijl in het noorden van het land nog opklaringen mogelijk zijn. En daar daalt de temperatuur vannacht dan naar zo'n 10 graden. In het zuiden onder die wolkendeken is het zo'n 15 graden. Ik hoor graag nog meer over morgen. Wat voor dag wordt het dan? Ja, morgen dan blijft die regenzone een beetje slepen boven het zuiden van het land. Dat trekt heel langzaam weg naar het zuidoosten. Dus vooral in het oosten van Noord-Brabant en in Limburg kan het echt nog wel een groot deel van de dag regenachtig blijven. Vanuit het westen, noordwesten, komen er dan geleidelijk wel weer opklaringen. En dan is het op veel plaatsen ook droog. Maar door die aanhoudende noordenwind gaat de temperatuur wel wat lager uitvallen. Het is morgen maximaal nog 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is geen goed begin van de dag voor weggebruikers op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Waar eerder vanmorgen al een vrachtwagen een betonblok verloor, is nu een paar honderd meter verderop een ongeluk gebeurd. Dat is dus bij knooppunt Muiderberg. En twee rijstroken dicht, daardoor nu nog eens 50 minuten extra vertraging. Hou rekening met 12 kilometer aan file. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Gouda. Door de bergingswerkzaamheden is één rijstrook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Zoetermeer. En tot slot nog de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Elspeet heeft een vrachtwagen in brand gestaan. Verkeer moet over de vluchtstrook en waarschijnlijk duurt dit tot 3 uur vanmiddag. Hou rekening met 3 kwartier vertraging of rij om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ster. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Hoe moeten we zonder jou alle ballen in de lucht houden? Een van Luc's medewerkers gaat met pensioen. Zijn sportgroothandel heeft iemand nodig die flink wat werk kan opvangen. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Het is opnieuw druk op Schiphol. Gisteren ontstonden op de luchthaven lange rijen door een groot tekort aan mensen bij de bagagecontrole. Onze verslaggever Vincent van Rijn staat op de luchthaven. Vincent, het is dus opnieuw raak vandaag? Zeker, dat kun je wel zeggen. Ik sta net buiten Schiphol bij vertrekhal 1. En ik kijk nu naar een hele lange wachtrij die tot honderden meters buiten de luchthaven staat. Een enorme hoeveelheid witte partytenten staan hier opgesteld. En reizigers moeten die lange rij buiten eerst door, voordat ze dan binnen op weg kunnen naar de security. Maar ja, dan ben je helemaal binnen, dan ben je er nog niet. Want dan moet je ook nog eerst via een trap naar boven. En ook binnen zie ik echt nog dat mensen echt lang staan te wachten. En naast die wachtrij is het ook gewoon in de vertrekhal enorm vol. Zo is er bijvoorbeeld een speciale voorrangsingang voor mensen met een premium abonnement. Nou, normaal kon je daar best wel makkelijk doorheen lopen. Ook daar staat nu een lange rij voor. Maar ook de wachthal voor mensen die assistentie nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, was net echt helemaal vol. Ik sprak over die drukte met wat reizigers. Nou, dit is wel een hele lange rij. Maar goed, we zullen het zien of we het gaan halen. Blijf positief, maar ik vind het wel een hele slechte zaak eigenlijk. De wachtrij begint net als van de zomer op honderden meters afstand van Schiphol. Reizigers schuiven voetje voor voetje door de witte partytenten op weg naar het vliegveld. Nou, dat is verschrikkelijk, toch? Ja, dat is het enige wat ik denk. Gaan we dat wel redden? Het is echt honderden meters, hè? Honderden meters. En er staat boven natuurlijk nog heel wat rijtjes. Ja, dat is heftig. Had u er rekening mee gehouden? Ja, we zijn wel iets eerder vertrokken, maar dat er zoveel stond, dat hadden we niet in de gaten. Een meneer komt aanlopen met in zijn ene hand een rolkoffer en in zijn andere hand wat bekertjes koffie. De reis is een beetje lang, dus ik denk dat er wel 5 kopjes koffie gaan worden. Het is wat, hè? Ja, ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat het zo druk zou zijn, maar... Het was gisteren ook wel in het nieuws, hè, dat het weer druk was. Ja, klopt. We zijn wat vroeger gekomen, maar we waren niet de enige waarschijnlijk. Dus wat dat betreft 3 uurtjes wachten, denk ik. En als je dan eindelijk door de deur naar binnen gaat, denk je misschien dat je er bent, maar sta je ook binnen nog lang te wachten. Nou, u bent er bijna. Ja, bijna. Ze zeggen net, de mensen hiervoor zijn niet zo positief. Die zeggen dat we de wachtoverzichten niet moeten geloven. Dat het langer duurt. Dat het langer duurt dan die 50 minuten die op het tv-scherm daar staan. Waar gaan jullie heen? Naar Griekenland, naar Thessaloniki. En om 10 uur gaat het vliegtuig of eerder? 9.40. 9.40, 2 uurtjes. Ja. We hopen nog op een kopje koffie en een croissantje. We zouden lekker gaan ontbijten hier, maar dat is de vraag, hè? We stonden al op de file op de A4. Het is en blijft gewoon ellende. Organiseren blijft moeilijk. Overal hebben ze personeel tekort en dat is hier helaas ook. Dus ik weet niet waar al het werkende volk gebleven is, maar... Ja, Schiphol is druk zat, dus ik denk dat ze allemaal op vakantie gaan. Nou, deze meneer lag nog tussen alle ellende door. Wat zegt Schiphol eigenlijk over de drukte, Vincent? Nou, Schiphol zegt vandaag, nou ja, en dat is ook wel duidelijk, weer een piekdag te verwachten. Een woordvoerder van de luchthaven zegt wel dat het aantal reizigers en het aantal beveiligers beter dan gisteren op elkaar aansluit. Gisteren ontstonden er lange rijen mede doordat 13% van de beveiligers niet kwam opdagen. En toen vroeg Schiphol aan luchtvaartmaatschappij om vluchten te annuleren, maar dat werd lang niet altijd gedaan. Goed, het advies blijft dus op tijd komen, maar ook weer niet langer dan 4 uur van tevoren. En trek gemakkelijke schoenen aan, want de rijen zijn dus erg lang. Dankjewel, Vincent van Rijn op het extreem drukke Schiphol. Het is 7:07. Is de Tweede Kamer zelf eigenlijk wel alert genoeg geweest op de aardbevingen in Groningen en de gevolgen daarvan? Die vraag staat vandaag centraal tijdens de parlementaire enquête gaswinning. En onze eigen Helene Ecker volgt die enquête. Helene, hoe zit dat? Waarom is juist deze vraag zo belangrijk? Ja, omdat de Tweede Kamer natuurlijk is ingesteld, hè, om de regering te controleren. En ja, de enquêtecommissie heeft voor vandaag 3 Tweede Kamerleden opgeroepen. En de vraag is dus of het onderzoek dat nu wordt gedaan door die parlementaire enquêtecommissie niet veel eerder gedaan had kunnen of zelfs moeten worden door het parlement. Dat is in ieder geval iets wat Jelle van der Knoop zich vorige week tijdens zijn eigen verhoor hardop afvroeg. En van der Knoop is de oud-voorzitter en ook oprichter van de Groninger Bodembeweging. Van de Tweede Kamer mag je dus verwachten dat zij dus naast de burger gaat staan. Als al zo lang bekend is dat het misgaat en dat het zeg maar 8 jaar duurt voordat de overheid de verantwoordelijkheid van het particulier bedrijf heeft overgenomen, de aansprakelijkheid, nou, dat is toch van de zotte. Ja, nou, dit was dus, wat ik zei, Jelle van der Knoop, oud-voorzitter van de Groninger Bodembeweging. En die heeft in de loop der jaren ook met heel veel Tweede Kamerleden zelf gesproken. En wie moet er voor de commissie verschijnen? Nou, het gaat om 3 Kamerleden. Om te beginnen René Leegte van de VVD. Dan Jan Vos van de Partij van de Arbeid. En Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. En in de jaren dat zij in de Tweede Kamer zaten, dat was gedurende een deel van de afgelopen 10 à 12 jaar, hielden zij zich namens hun fractie bezig met de gaswinning en de aardbevingen. Het is overigens niet uniek, hoor, dat een parlementaire enquêtecommissie ook parlementsleden bevraagt. Maar ja, bijzonder is het natuurlijk wel. En waar zullen zij dan vooral vragen over krijgen, verwacht jij? Nou, ik vermoed dat ook zij nog vragen zullen moeten beantwoorden over de jaren 2013 en ook nog wel de jaren daarna. De enquêtecommissie heeft de afgelopen weken veel aandacht daarvoor. Ze willen uitzoeken hoe het kan dat er toen in 2013 een recordhoeveelheid gas is gewonnen, terwijl net een paar maanden daarvoor de zwaarste aardbeving tot nu toe plaatsvond. En er bovendien een dringend advies lag, hè, om snel minder gas te winnen omwille van de veiligheid van de Groningers. Nou, de vraag is of de Tweede Kamer en ook Kamerleden van de regeringspartijen van toen, VVD en PvdA, niet destijds ook veel harder aan de bel hadden moeten trekken, in plaats van de uitspraken van de ministers uit die tijd voor zoete koek slikken. En datzelfde geldt ook nog wel ten dele voor de jaren daarna. Want pas in 2018 kondigde oud-minister Wiebes aan te willen stoppen met gaswinnen in Groningen vanwege die aardbevingen. Dus de Kamer had eigenlijk kritischer moeten zijn in de tijd. Nou ja, dat is denk ik de vraag, hè, die nu voor ligt. Kijk, ik heb dus samen met 2 collega's, hield ik me toen ook al wel veel bezig met de gaswinning in Groningen. We deden toen veel onderzoek, hè, naar de besluitvorming en in Den Haag en de gevolgen van de aardgaswinning. En we hebben daar een boek over geschreven. En meerdere momenten bekroop ons toen wel het gevoel dat de Kamer ook niet echt door wilde pakken. Mm. Hè, dat het belang van het aardgas voor de schatkist ertoe leidde dat parlementariërs toch maar op cruciale momenten hun mond hielden en niet te kritisch waren over het regeringsbeleid. Nou ja, of dat ook echt zo was, ja, dat zal dus nu uit de voren moeten blijken. Ja, en nou moest René Leegte van de VVD destijds plotseling stoppen als woordvoerder voor zijn partij op het gebied van de gaswinning. Hoe zat dat ook alweer? Ja, hij had een telefoongesprek in de trein toen hij terugkeerde van een werkbezoek met meerdere Kamerleden in Groningen. En een meereizende actievoerder, hè, die zat toevallig bij hem in de coupé. En die hoorde hem toevallig met iemand telefoneren, ergens tussen 2 coupés in, hè, zo'n tussenruimte. En in dat gesprek had Leegte het over de strategie van zijn partij, de VVD,

Waar de mannen van Ajax nog foutloos zijn in de Eredivisie, had de vrouwenploeg een valse start. De vrouwen verloren in de strijd om de Supercup van Twente. En ook bij het jaarlijkse fotomoment ging het mis. Bij de symbolische aftrap van het nieuwe seizoen gingen de aanvoersters van alle Eredivisieploegen met de kampioenschaal op de foto in de bossen van Zeist bij de KNVB. Maar Ajax-captain Sherida Spitsen ontbrak. De Amsterdamse delegatie kwam namelijk 3 kwartier te laat. Gelukkig hebben we daar de moderne technieken voor. Spitsen ging vervolgens alleen op de foto en wordt later in het andere plaatje gefotoshopt. Staat ze toch nog bij de andere aanvoersters. Aha. Een club die ook een sportief slechte start van het seizoen heeft, is ADO Den Haag. De ploeg kwam gisteravond tegen Jong FC Utrecht niet verder dan 1-1. Ondanks de huidige 16e plaats in de Eerste Divisie ontbreekt de trainer Dirk Kuyt niet aan zelfvertrouwen, horen we in een gesprek met ESPN. Ja, ik heb altijd wel vertrouwen in mezelf. En ik heb geloof in het feit dat ik spelers beter kan maken, dat ik deze groep beter kan maken. Dus weet je, aan mij ligt het niet. Ja, jij bent niet iemand die de handdoek zelf gooit. Nee, dat heb ik nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Ik ben een strijder en dat zal ik altijd blijven. Zelfvertrouwen is het handwerk. Aan mij ligt het niet. Ja, daar hou ik van hoor. Gewoon stevig. Nou, vrijdag kan hij doorstrijden. Dan speelt ADO de volgende wedstrijd uit tegen koploper in de Eerste Divisie, PEC Zwolle. En dan nog naar de sport waarvoor het seizoen alweer begint te naderen. Schaatsen, de ijsmeester van de Elfstedenhal in Leeuwarden, is al druk bezig de ijsbanen klaar te maken voor het nieuwe schaatsseizoen. Alle sponsornamen en beleidingen worden al aangelegd. En dat gebeurt trouwens in Leeuwarden gewoon nog met de hand. Je zou zeggen, waarom gebruik je daar geen moderne apparatuur voor? Nou, dat is heel simpel, zegt ijsmeester Herman Rakers bij Omroep Friesland. Ja, we zijn het zo gewend. Ja, altijd zo gedaan. En dat is voor ons het makkelijkste. Ja, klinkt heel Fries, ja. Ook wel een beetje Fries misschien, maar ook, ja, als het werkt, dan werkt het. Ze hebben al wel een dweilmachine in huis, dat scheelt dan weer. En die doet dan het laatste werk door de bovenste ijslaag aan te brengen als de rest is aangebracht, dus die sponsornamen en de beleidingen en zo. Op 19 september gaat de Elfstedenhal in Leeuwarden dan open voor publiek. En komend schaatsseizoen wordt er onder meer het NK Shorttrack in Leeuwarden geschaatst. De situatie op de wegen, Tim Schaap. Er zijn nog altijd behoorlijk wat bijzonderheden te melden. Zojuist komt er nog eentje bij, de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Vlak voor de Benelux-tunnel is een vrachtwagen een lading graan verloren. Momenteel zijn 3 rijstroken dicht en het zorgt voor een lange file op de A15 vanuit Gorkum. Ongeveer 11 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur vertraging. Verder hebben we natuurlijk ook nog de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij knooppunt Muidenberg gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Hou rekening met meer dan een uur vertraging. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Maar helaas kan dat niet zonder vertraging, want op die A27 loopt het ook al vol met een half uur aan extra reistijd. Emerald, een hit uit 2010, A Night Like This. Het is 7 minuten voor 9. Zoveel mogelijk kinderen aan het lezen krijgen. Dat is tijdens de komende kinderboekenweek vanaf 5 oktober het streven. En dit keer wordt daarbij een nieuw wapen ingezet, namelijk het razend populaire computerspel Minecraft. Evelien aan de Kerk, directeur van Stichting CPNB, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Minecraft en kinderboeken, een bijzondere combinatie. Hoe is die tot stand gekomen? Ja, kinderen lezen steeds minder. En daar moeten we eigenlijk ons met z'n allen druk om maken. En wat wij bij de CPNB eigenlijk doen, is continu zoeken naar wegen om kinderen te verleiden te lezen. En Minecraft is inderdaad een computerspel, maar het is eigenlijk het grootste communicatieplatform voor kinderen tussen de 7 en de 13. Dus ja, wil je ze verleiden, moet je zitten waar zij ook zitten. En dat is de reden dat we de Kinderboekenweek dit jaar ook vieren in Minecraft. Want Minecraft, voor de luisteraar die het spel niet kent, wat is het precies? Wat is daar te zien? Ja, eigenlijk is het een, je kan het beste samenvatten als digitaal Lego. Dus je kan allerlei dingen bouwen. En wat wij gaan doen is, we hebben in Minecraft een digitale boekhandel. En via een geheime gang kunnen kinderen dan aan de slag met het bouwen van boomhutten. En dat heeft weer te maken met het thema in het boek van de Kinderboekenweek van dit jaar, De Waanzinnige Boomhut. En dat doen we samen met Oer. Dan kunnen ze allerlei challenges doen. En terwijl ze daarmee bezig zijn, worden ze continu eigenlijk geattendeerd op het feit dat het Kinderboekenweek is, dat er een supermooi geschenk voor ze klaar ligt bij de boekhandel en dat ze daar vooral heen moeten gaan. En jullie doen dat samen met Oer. En wat is dat? Ja, Oer is van Natuurmonumenten, eigenlijk de kinderjeugdtak van Natuurmonumenten. En we hebben de handen ineen geslagen gezien het thema van deze Kinderboekenweek, dat gaat over natuur en duurzaamheid. Gigagroen is het thema. Dus om die reden hebben we samen gedacht, nou, hoe kunnen we maximaal inzetten op aandacht en inspiratie voor kinderen? Ja, dus boomhutten bouwen in die digitale wereld klinkt allemaal hartstikke mooi. Maar hoe trek je dan vervolgens kinderen uit die digitale wereld naar een fysiek papieren boek? Ja, dat is precies inderdaad de uitdaging. Nou, door in ieder geval op de plek waar zij zitten in hun vrije tijd, en dat is voor een heel groot deel een platform als Minecraft, door daar te praten over boeken en hoe gaaf het is om te lezen en wat voor leuke boeken er zijn. Kinderen associëren lezen, weten we, steeds minder met vrije tijdsbesteding. En jonge ouders eigenlijk ook. De Kinderboekenweek zien ze vaak als iets wat op school gebeurt. En dat is ook hartstikke goed en belangrijk. Alleen we weten ook, kinderen die in de vrije tijd lezen, ja, dat helpt wel ook om het plezier in lezen te vergroten. En dat is weer heel belangrijk om te blijven lezen. Dus vandaar dat wij vanuit de CPNB eigenlijk continu kijken, waar zitten die kinderen in de vrije tijd? En daar moeten we ze verleiden. Dus dat is de reden waarom we dit doen. Want jullie hebben in het verleden, vorig jaar begrijp ik, ook een experiment gedaan met jongeren, hè? Een iets oudere doelgroep. Klopt. Ja, dat was met Assassin's Creed. Dat is weer een hele populaire game voor ouderen, voor jongeren, oudere kinderen. En daar hebben we verhalen, echte lange verhalen, long reads van Ronald Gippard en Margie Woodrow in de app van die game gelanceerd. En dat hebben we ook onderzocht met GFK, onafhankelijk onderzoeksbureau. En daar bleek ook uit dat, ja, het is gigantisch veel gedownload, 75.000 keer in 3 weken tijd. En 4 op de 10 jongeren gaven aan, ja, ik wil wel verder lezen. En daar gaven we ook boekentips. Als je dit leuk vond, moet je dit eens gaan lezen. En dat is toch, ja, de manier om jongeren in deze tijd te bereiken. En wij, ja, we proberen echt te kijken, er is nogal wat aan de hand. We willen echt dat jongeren en kinderen blijven lezen. Juist in deze tijd, lezen verrijkt. Lezen geeft je een andere kijk op de wereld. Laat je andere standpunten zien. En ik denk, wij denken dat dat ongelooflijk belangrijk is in toch wel de verharde, polariserende wereld om ons heen. Tot slot nog dus even kort. Continu. Ja, tot slot nog even kort. Ik begrijp dat er een challenge ook is bedacht. Als we weer teruggaan naar die digitale boomhut. Ja. Wat kunnen kinderen winnen? Een overnachting in een boekenboomhut. Dus een echte boomhut vol met boeken. Dat is een hele mooie reden om inderdaad Minecraft in te duiken, om toch uiteindelijk meer te gaan lezen. Evelien aan de Kerk, directeur van Stichting CPNB. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ah, Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Vanavond, rechtstreeks vanuit Engeland, Liverpool-Ajax. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaats hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De energierekening van scholen kan wel 12 keer zo hoog worden bij het afsluiten van een nieuw contract. En gemeenten moeten ruimte krijgen om woningen toe te wijzen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen mogen toewijzen aan de eigen inwoners. Ook moeten ze voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. Minister De Jonge zegt dat starters vaak geen betaalbare woning kunnen vinden in hun eigen woonplaats, omdat de prijzen de pan uitreizen. Dat komt doordat er fors wordt overboden, vaak door mensen van buiten de regio. De minister vindt het voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio belangrijk dat mensen in hun woonplaats kunnen blijven. Afgelopen nacht zijn er opnieuw gevechten geweest tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen. Hoe die zijn ontstaan is onduidelijk. Beide kanten beschuldigen elkaar van provocaties. Aan Azerbeidzjaanse kant zouden er doden zijn gevallen. Over de Armeense kant is niets bekend. Vanochtend werd een akkoord gemeld over een staakt het vuren, maar dat zou al meteen zijn geschonden. Beide landen hebben al jaren een conflict over de regio Nagorno-Karabach. Tot nu toe was de strijd ook vooral daar, maar nu zijn er meldingen dat ook steden buiten die regio zijn beschoten. Rechters hebben excuses gemaakt aan Rob Baudelier, die onterecht vastzat in de zaak van de Rosmalense flatmoord. Dat meldt de Volkskrant op basis van de brief die de presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch stuurden aan Baudeliers advocaat. Baudelier werd op 5 september na 14 jaar vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin. De presidenten schrijven volgens de krant: wat uw cliënt is overkomen is verschrikkelijk. Ze zeggen open te staan voor een gesprek. Eerder deze maand bood het Openbaar Ministerie ook al excuses aan Rob Baudelier aan. Vanochtend staan er buiten bij Schiphol wachtrijen van een paar honderd meter. Op deze nieuwe piekdag is het toch onduidelijk of er genoeg beveiligers zijn. Gisteren waren er lange rijen door een groot tekort aan personeel voor de bagagecontrole. Tientallen vluchten werden geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist is nog onduidelijk. Schiphol raadt reizigers aan de berichtgeving over hun vlucht vandaag goed in de gaten te houden. En vanwege de lange wachtrijden ook comfortabele schoenen aan te trekken. De Amerikaanse serie Succession heeft de Emmy voor beste dramaserie gewonnen. De HBO-serie over de familie van een mediaconglomeraat kreeg in Los Angeles de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs toegekend. De populaire Koreaanse serie Squid Game van Netflix won 2 Emmys voor beste hoofdrol en beste regisseur. Het weer dan, de regen trekt weg en vanuit het noorden klaart het nu op. In het zuiden blijft het bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Het is nog altijd vrij zacht, temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgen ook in het zuiden de meeste kans op neerslag. Het is dan een paar graden frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, loopt die ochtendspits alweer een beetje af, Tim Schaap? Ja, gelukkig wel. Hij is op zijn retour bezig, om maar zo te zeggen. Er zijn nog wel aardig wat bijzonderheden te melden. Om te beginnen op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Want bij de Benelux-tunnel richting Den Haag zijn 3 rijstroken dicht, omdat er een vrachtwagen een lading graan is verloren. Hierdoor ook een lange file op de A15 vanuit Gorkum. Voor knooppunt Benelux 11 kilometer file en een uur vertraging. Verder nog, naar de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij de Hollandse Brug is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hou rekening met ruim een uur vertraging vanaf Almere buiten. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. En tot slot nog de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Elspeet stond vanmorgen vroeg een vrachtwagen in brand. Door de opruimwerkzaamheden moet het verkeer daar over de vluchtstrook. Waarschijnlijk duurt dat tot 3 uur vanmiddag. Tot die tijd heb je daar vertraging. Het advies is om te rijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Het NOS Radio 1-journaal. Hij hoorde het net al. Scholen die een nieuw energiecontract afsluiten zijn tot wel 12 keer duurder uit. Veel scholen hadden een contract bij Gazprom, maar door de sancties tegen Rusland werden ze opgeroepen op zoek te gaan naar een andere leverancier. En dat nieuwe contract leidt tot zorgen, schrijft het FD vandaag. Freddy Wijma is voorzitter van de PO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorige winter waren de kosten natuurlijk ook al hoog door corona en het vele ventileren. Nu dus 12 keer zoveel betalen. Lukt dat scholen wel? Ja, als dat het inderdaad wordt, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Dit is een extreme prijsverhoging. En hebben alle scholen hiermee te maken? Of hoeveel scholen hebben hiermee te maken? Het is op dit moment nog heel erg verschillend. Hè. Dat hangt af van de contracten die je hebt en hoe lang die lopen. Maar uiteindelijk zullen hier steeds meer scholen mee geconfronteerd worden. Want geen van de contracten is voor eeuwig. Want hoe zit het met de financiering op die scholen? Hebben ze genoeg geld in hun potjes? Ja, dat verschilt ook weer enorm per school. Het is toevallig dit jaar zo dat veel scholen relatief veel reserves hebben. Omdat ze vorig jaar een hele grote eenmalige subsidie hebben gekregen. Om corona-achterstanden in te halen. Nou, voor die subsidies heb je personeel nodig. En dat personeel is er vaak niet genoeg. En daardoor hebben veel scholen geld overgehouden. Maar ja, dat wil je natuurlijk nog steeds gebruiken om achterstanden en dergelijke in te lopen. En niet voor energierekeningen. Ja, voor een Brabantse scholenkoepel van 70 scholen stegen de kosten van 1,2 miljoen naar 15 miljoen. Wat heeft dat voor gevolgen in de praktijk? Wat hoort u om u heen? Ja, als daar geen goede compensatie voor is, dan kom je dus echt in de problemen om je onderwijs goed gefinancierd te houden. En dat wil je natuurlijk niet. Hè. Dus daarom moeten we hier ook echt over in gesprek met de overheid. En dat zijn we al begonnen. Daarnaast zijn we ook bezig met inventariseren onder onze leden hoe de situatie nu is en hoe die zich gaat ontwikkelen de komende maanden. Maar dat het ernstig is, dat is evident. Maar u heeft dus gesprekken met de overheid. Wat wilt u? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat er een goede compensatie komt. Maar er ligt ook een wat fundamenteler probleem achter. Want als je kijkt naar de schoolgebouwen, daar is al jarenlang, decennia lang zelfs onvoldoende in geïnvesteerd. En dat betekent dat heel veel scholen ook slechte isolatiesituatie heeft. Daardoor zijn de problemen nog wat groter dan ze sowieso al zouden zijn geweest. Uiteindelijk hebben die scholen dat opzeggen niet vrijwillig gedaan. Hè? Dat was een oproep vanuit het ministerie. Ja, en sommige scholen hebben daar heel snel al gehoor aan gegeven. Anderen waren daar nog mee bezig, omdat ze natuurlijk ook op zoek moeten naar een alternatief. En zeker als je al hebt opgezegd, dan word je meteen geconfronteerd met een dure contract. En wat is nu uw advies aan scholen die nog staan voor een nieuw contract, die nog aan het overwegen zijn? Ik denk dat het belangrijk is dat er heel snel duidelijkheid komt van de overheid over de compensatie. En proberen zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er ook perspectief wordt gegeven voor de langere termijn. Dat scholen echt in staat worden gesteld om veel betere isolatiemaatregelen te nemen. Zal dit uiteindelijk toch ten koste gaan van het onderwijs? Want u zei net al, er was extra subsidie in coronatijd, maar er was te weinig personeel om die mensen aan te nemen. Nu zal dat geld mogelijk gaan naar nieuwe energiecontracten.

Reactie aan de redactie. 70 jaar geleden verschenen de eerste verhalen van Jip en Janneke in het Parool. Daar spraken we over met Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent bij Trouw. In dat gesprek vertelde hij dat sommige delen van de boeken wat ouderwets zijn. Hè, dat Jip altijd de stoere jongen is en Janneke de zeurende theedrinkende meisje. Luisteraar Milan had daar nog een vraag over. Kunnen die Jip en Janneke boeken dan misschien worden gemoderniseerd? Of gaat dat niet zo makkelijk? Nou, dat hebben we ook nog eventjes aan Bas gevraagd. Je kunt de verhalen van Jip en Janneke natuurlijk wel moderniseren, maar tot op zekere hoogte. Kijk, het verhaalverloop staat natuurlijk vast. En ook de karakters van de kinderen. Maar er zijn wel wat moderniseringen doorgevoerd. Heb ik even gevraagd bij de uitgeverij. Zo zijn woorden als kolenkelder zijn eruit. Zwarte Piet is eruit. Er staan geen guldens meer in de verhalen. Ze betalen nu met centen. Dus er staan ook geen euro's voor in de plaats. En op een heel enkele plek is het gelukt om de rollen wat om te draaien. Zo is er een pannenkoek-eetwedstrijd waar vader nu de pannenkoeken bakt in plaats van moeder. Maar dat zijn natuurlijk kleine aanpassingen. Het blijven uiteindelijk verhalen uit de jaren 50. Het is een lange weg, dat wel. Ja. Maar wat ook al voorbij kwam volgens mij, dat de ouders soms ook omdraaien. Dat ze dan Jip en Janneke omdraaien in het verhaal en dan maken ze het dus zelf modern. Vind ik heel creatief. Ja. In de nieuwsbulletins vanochtend had ik het over een Australiër die gedood is door een agressieve kangoeroe die thuis hield. Van luisteraar Francine had dat niet gehoeven. Regelmatig hoor ik berichten in het NOS-journaal waarvan ik me werkelijk afvraag waarom die in een bulletin komen. Waarom, werkelijk waarom, is dit nieuws voor in Nederland? Nou, een van de criteria is toch ook wel dat het nieuws opmerkelijk is. En dat is het natuurlijk wel. Australische media die melden dat een dodelijke kangoeroe-aanval in dat land voor het laatst in 1936 was gebeurd. Ja. Dus in die zin is het een opmerkelijk bericht. En ja, het is niet in Nederland, maar ja, we kijken toch wel een beetje naar wat er in de hele wereld gebeurt. Zelfs soms daarbuiten. Hè? We hadden nog over een raket vanochtend die omhoog ging, dus ja. We gaan ook over de grens. We gaan ook over de grens. Maar soms blijven we ook dicht bij huis, bijvoorbeeld in Zeeland. Ik vertelde vanochtend over het Nederlands kampioenschap oestersteken. Dat werd gisteren in Ierseke gehouden. En deelnemers hadden de handige tip voor mensen thuis. De oester even 10 seconden in de magnetron doen. En bij dat verhaal zei jij dit. Ik heb nog nooit oesters gestoken of überhaupt een poging toegedaan. Ik wel, lekker, en het maar, ja? Totaal mislukt. Ja, Lieke is daar nog even benieuwd naar. Zij appt, wat gebeurde er dan met die oester, Simone? En vooral ook, wat gebeurde er met jou, denk ik? Nou, Lieke, het is met een oester openmaken een beetje als met een pistachenoot, weet je wel, die niet goed open krijgt. Dat je echt bereid bent om je tanden te breken om dat ding open te krijgen. En dat was met deze oester ook. En ik wrikte en ik deed, maar het is me uiteindelijk niet gelukt. Dus hoe is dat tot afgelopen? Bloedens toe bijna zelfs, weet je. Ja? Dat ding hou je dan in je knuisje en dat knijp je. Maar er zitten scherpe randjes ligt aan. Ligt hier nog steeds? Is er uiteindelijk een hamer bijgekomen? Wat is er gebeurd? Dat heb ik verdrongen, maar ik heb hem niet meer open gekregen, dat weet ik nog wel. Simone heeft het overleefd, de oester waarschijnlijk niet. 3 voor de dag. In Amsterdam gaat het liquidatieproces Marengo weer van start na een pauze van 2,5 maand. Eind juni eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen hoofdverdachte Ridwan Taghi en ook 4 van zijn vermoedelijke handlangers. Paus Franciscus vertrekt richting Kazachstan. De paus hoopte op een ontmoeting met de patriarch van de Russische Orthodoxe Kerk. Dat is ook een vertrouweling van de Russische president Poetin. Maar die ontmoeting gaat niet door. Vaticaan-correspondent Hendro Munsterman van het Nederlands Dagblad vertelt wat er wel doorgaat. Er komen verschillende twee opperrabbijnen uit Israël. Er komt groot imam uit Cairo van de Al-Hazar Universiteit. Zo zijn er een aantal religieuze leiders die komen. Een 100-tal uit 50 landen. En de paus is daar één van. En dit is de eerste keer dat de paus naar dit congres komt. Het is het 7e congres al. En het is echt de bedoeling dat deze religieuze leiders in Kazachstan proberen om de vrede steeds verder een paar stappen vooruit te brengen. Na een onrustige nacht kondigden Azerbeidzjan en Armenië vanochtend een staakt het vuren aan. Maar een aantal minuten later meldde Azerbeidzjaanse media dat die wapenstilstand alweer was mislukt. De escalatie gaat over het decennialange conflict rond de betwiste regio Nagorno-Karabach. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, ja, wat kunnen we verwachten van de rest van de dag? Zal er toch weer een nieuwe poging tot een wapenstilstand komen, denk jij? Ja, het zal gespannen blijven. Die informatie over die wapenstilstand die kwam van Azerbeidzjaanse media. Er werd meteen bij gezegd dat het nog maar moest worden bekeken of dat het allemaal zou lukken. Want ja, we kunnen die Armeniërs niet vertrouwen. Dat was een beetje de boodschap. Het blijft gespannen. Het is ook een bergachtig gebied, moeilijk toegankelijk. De plekken waar over en weer is geschoten liggen op vele tientallen kilometers uit elkaar sowieso. Dus het is moeilijk om te controleren of het inderdaad wordt nageleefd. Wat we wel zien is dat er op diplomatiek niveau heel veel gebeurt. Dat de premier van Armenië contact heeft gezocht met Rusland, met Frankrijk, ook met de Verenigde Staten. Dat er ook een beroep is gedaan op de Verenigde Naties. Dus er is het gonst van de activiteit op dit moment. En we moeten zien of dat tot een wat duurzamer bestand zal gaan leiden vandaag. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dan contact met Roos Abelman om te horen wat er zometeen wordt besproken in Spraakmakers en natuurlijk ook Stand.nl. Roos. Ja, want daar beginnen we zometeen natuurlijk mee om 9:30. Stand.nl. De stelling van vandaag is: het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. Er liggen een aantal plannen op tafel, die moeten nog uitgewerkt worden. Maar goed, de wil is er dus om iets te doen aan die torenhoge energierekeningen. En onderzoeker Niels Drost is de gast. Hij is van instituut Klingendaal. En hij heeft meer dan 500 van Poetins speeches bekeken, beluisterd en onderzocht tijdens de periodes dat hij president was. Nou, wat zijn conclusies daaruit waren, dat hoor je zo meteen dus in Spraakmakers. Dat dus allemaal zo meteen. Maar eerst natuurlijk de hoofdpunten uit het nieuws met Wouter Walgemoed. Ik wens u nog een hele fijne dag.